NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Burgemeester Marcouch van Arnhem wil dat het Openbaar Ministerie bekijkt of teksten op een huis-aan-huis-folder over corona door de beugel kunnen. In de flyer worden de coronaregels vergeleken met de situatie in de Tweede Wereldoorlog. Marcouch noemt het kwetsend voor mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Bij een brand in een woning in Den Haag is een dode gevallen en iemand gewond geraakt. Ooggetuigen zeggen dat er een explosie was. Dat kan de politie niet bevestigen. Omwonenden werden geëvacueerd, maar konden na korte tijd weer terug naar huis. Vanwege grote overstromingen op Sumatra zijn zo'n 24.000 mensen geëvacueerd. Twee kinderen zouden om het leven zijn gekomen. Het natuurgeweld is het gevolg van heel veel regen. En door de grootschalige bomenkap op het Indonesische eiland worden de problemen verergerd. En zeker 1100 mensen hebben gisteren zonder afspraak een boosterprik laten zetten in Leeuwarden. Het was de eerste dag dat er een vrije inloop was. Vanaf vandaag kunnen mensen ook in Drachten zonder afspraak een vaccinatie halen. Het weer nog wisselvallig vanochtend. Zon, wolken, maar ook buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Er staat een stevige noordwestenwind met aan de kust kans op zware windstoten. Vanmiddag minder wind en opklaringen. En het wordt dan een graad of 6. NPO Radio 1. KRO NCRV. Niels Heidhuis. Spraakmakers. Ja, nogmaals welkom. Zonder afspraak boosteren in Friesland. Want het aantal afspraken onder jongeren blijft een beetje achter. Door vrije inloop mogelijk te maken hoopt de GGD twijfelaars over de streep te trekken. Horen we net. Spraakmaker, hoofdredacteur dus van het wetenschappelijk tijdschrift New Scientist. Niels Jansen. Goedemorgen. Trekt dit mensen over de streep? Lekker vrij inlopen? Ik denk het wel. Ik hoop het ook. Ik ben een optimist. En ik denk, jongens, ga je allemaal laten boosteren? Ik heb vorige week, 29 december, ben ik zelf in de rij geboosterd. Ja. Het ging fantastisch. Ik kon alles weer. Nee. Kon je daarvoor niks? Nee, maar sommige mensen zeggen, ik heb zoveel pijn in mijn arm, of ik voelde me slecht, of ik had hoofdpijn. Maar het was heel goed geregeld. Ik voel me nog beter je dan... Herboren, zo klinkt je. Herboren. Dus al die jongeren, laat je lekker boosteren, zou ik zeggen. Want hoe is het met de ouderen, Mediaforum, al vast hier, Jan Slachter. Tegelijk naar mij gekeken. Dat snap ik. Maar volgens mij gaat het daar wel goed mee. Ik ben ook 2-3 weken geleden geboosterd. En als ik dan kijk naar alle mensen die daar in de rij stonden in de kou, waren dat hoofdzakelijk toch wel mensen met de kleur haar die ik ook heb. Ja. Dus dat waren dan niet echt de jongeren. Maar het is wat je zegt, laat je boosteren. En een vrij inloopspreekuur. Ik zag het, ik was onlangs, het was al een tijdje terug, een maand of 2 maanden geleden, in de bibliotheek van Zoetermeer, stond een hele rij mensen. En ik zei, wat is er aan de hand? Moeten die mensen getest worden? Nee, die mensen staan hier in de rij om een prik te halen en zonder afspraak. En dat werkt dus blijkbaar wel. Maak het zo gemakkelijk mogelijk, Niels, denk ik. Ja. Dat is zo gewoon eigenlijk overal waar kan. Ook wel omdat je hoort dat mensen die zeggen, mijn jaartal is aan de beurt, en die gaan dan bellen, dan kunnen ze pas over 2 weken terecht. Ja, maar dan moet je online een afspraak maken. Hè. Dat is gaat dat toch wel, dat gaat veel sneller. Nou, ik zag het voor mijn kinderen. Mijn dochter komt uit 2005, mijn zoon uit 2007. En gisteren was het 2003, dus ik zei, jongens, ik ga het al even checken vandaag, na deze uitzending. Want gewoon bam. Vaak kan het al. We praten straks over die campagne, de boostercampagne, verder in het Mediaforum. Eerst stand.nl, de kritiek op het Outbreak Management Team. Dat aangaf dat per 14 januari niet alle lockdownmaatregelen kunnen worden losgelaten. Althans, het leden uit het OMT hebben dat geventileerd. Het kabinet neemt er volgende week pas een besluit over. De stelling is, de rol van het OMT moet tegen het licht worden gehouden. Praat mee met stand.nl op 0800 1101. Ondernemers en virologen storen zich enorm aan OMT-leden die nu al oproepen om de lockdown te verlengen. Ik denk dat het dan niet verstandig is om perspectief te ontnemen. Zolang er nog niets besloten is, moeten de experts niet speculeren over de coronamaatregelen. De directeur van In Retail wordt zelfs kotsmisselijk van de uitspraken van het OMT. Zo lijkt het net of het OMT het beleid bepaalt en niet het kabinet. We hebben hier te maken met een adviesorgaan. Dat is geen instituut of permanente autoriteit. Hij en andere ondernemers vinden dat het kabinet paal en perk moet stellen aan de publieke optredens van OMT-leden. De rol van het OMT moet tegen het licht worden gehouden, naar aanleiding van deze kritiek die dus vooral uit de Telegraaf komt. OMT wekt woede. Voor sorteren op langere lockdown valt slecht. Jim Jansen. Nou ja, het is altijd goed om dingen tegen het licht te houden, maar de Telegraaf ging in dit geval best kort door de bocht. Het ging over, voor mij over een uitspraak van Mark Bonte maandagavond gedaan. Ja. Maar ik heb dat even teruggekeken. En hij was voor, in mijn ogen was hij heel genuanceerd. Maar daar kan je natuurlijk alles, dat kan je op een bepaald manier framen. Ja, en daar komt dan een bepaald beeld uit. En ik zeg ook, je moet voor mij in deze tijd, je moet alles gewoon kritisch bekijken. Ja, want die kritiek is al ouder, hè? Dus op de samenstelling van het OMT zitten alleen medisch gerelateerde mensen in. Ja. Op het feit dat vaak hun adviezen helemaal worden gevolgd. Dus dan heb je niet echt het gevoel dat het een politiek besluit is. Dus ligt er misschien te veel macht. Er is kritiek op het individuele optreden van die leden die we dan los in de media zien, in talkshow en zo. Ja, en dat is dus, laat ik zeggen, de cumulatie van alles bij elkaar. Daar ontstaat dus een bepaald beeld uit. Ja, en ik zou er in principe ook niet tegen zijn als je bijvoorbeeld een sociaal psycholoog in zo'n OMT zet, of een lector, of een communicatiewetenschapper. Daar denk ik vooral bij, qua communicatie zou het af en toe best beter kunnen. En het zijn natuurlijk ook individuele leden die ook weer bij individuele tafels gaan zitten, wat hun goed recht is. Ja, en dan komt er zo'n bericht in de Telegraaf. Maar ik vind dat Telegraafbericht toch, het is niet helemaal mijn krant, dat zeg ik eerlijk. Ik vind het toch lichtelijk kort door de bocht. Jan Slachter is hier al voor het Mediaforum. Hoe kijk jij naar deze stelling? De rol van het OMT moet tegen het licht worden gehouden, naar aanleiding van deze berichten? Ja, nou ja, kijk, ik zou niet weten waarom, eerlijk gezegd. Kijk, het is een adviesorgaan. Ze adviseren het kabinet en het kabinet volgt dat advies wel of niet op. En vaak volgen ze het wel op, omdat het wel de mensen zijn die weten waar het over gaat. Ik bedoel, we zijn allemaal voor doorgeleerd, hè, Jan? Ja, maar tegelijkertijd snap ik de irritatie wel van heel veel ondernemers. Hè, dat het OMT nu weer roept, we moeten nog die lockdown tot eind januari. Terwijl het kabinet nog niet heeft gesproken. Dus er wordt veel gelekt, er wordt veel uitgedragen van wat de mening is van het OMT. Terwijl ze eigenlijk liever een mond zouden moeten houden. En dat is tot op heden niet gelukt. Hè? Want iedere keer vind weer. Vind je het niet juist prettig dat? Want ze zitten ook aan de talkshowtafel bij jou. Dat is wel een beetje mijn irritatie dat ze daar te veel hebben gezeten. Gisteravond ook weer zie ik er ook weer allerlei. Wat ik mooi vond, een paar weken terug zaten er 2 IC-verpleegkundigen aan een talkshowtafel. Oh. En die mensen wisten wel waar ze het over hadden. Die konden je vertellen wat het is om op de IC te liggen als je niet gevaccineerd bent of wel gevaccineerd bent. Mm-hmm. Weet je wel? Dus ik denk dat mensen wel een beetje OMT-leden moe zijn. Ja. Wat betreft hun meningen. En ze gaan. Iedereen doet er weer een schepje bovenop. En ze spreken elkaar soms ook tegen. Ze worden uitgenodigd, hè? En anders krijgen ze misschien de kritiek van. Waarom kom je niet uitleggen? Ja, ik ben wel voor coronavrije dagen, wat de onderwerpen betreft. Ja, we hebben het hier nu ook weer over. Ja. Maar op al die talkshowtafels zitten zij constant. En ik zou toch daarvoor willen pleiten dat we dat wat minder doen. En dan krijg je natuurlijk wel dat dan een beslissing van het OMT of het advies van het OMT als donderslag bij heldere hemel komt. Nou nee, dat hoeft niet. Want je zou ook bijvoorbeeld, want nu staan altijd natuurlijk Rutte en de Jonge daar bij die persconferentie. Maar waarom zit je daar niet een OMT-lid naast? Weet je wel, die dus de beslissing, het advies toelicht. Het OMT spreekt te weinig met één mond. Juist, de voorzitter. En dat is denk ik, en ik snap de irritatie van ondernemers, dat wanneer de regering nog niet heeft gesproken, het OMT al met een mening komt. En dan krijg je chocoladeletters. Maar Niels, het komt natuurlijk van, het is een veel dieper gevoel, wat veel breder gedragen wordt. Dat heel veel mensen er zo moe van worden, klaar mee zijn, alle clichés. Ja. En dan moet je toch op een gegeven moment wijzen. En dan zegt meneer Bonte, nou, voor mij een zeer gerespecteerde arts, wetenschapper, et cetera, die zegt iets, die laat iets kleins los. Ja. En dan is hij meteen de gebeten hond. We hebben hem aan de lijn. Dat meen je niet. Ja. Mark Bonte, goedemorgen. Goedemorgen. U bent een microbioloog, lid van het Outbreak Management Team, zeg ik er nog maar even bij, het Outbreak Management Team OMT. U bent een beetje de kop van Jut geworden. Veel mensen vallen over het interview dat u maandag in Nieuwsuur gaf. U zou daarin te veel hebben gekoerst op een verlenging van de coronamaatregelen na 14 januari. U zei daar dat niet alle maatregelen kunnen worden afgeschaald. En de NOS nam in het liveblog over dat de maatregelen niet kunnen worden afgebouwd. U reageerde daar op Twitter vervolgens weer op. En nu is er dus die kritiek in de Telegraaf. Wat ging er fout volgens u? Nou, wat net al genoemd is, de framing. Ik heb letterlijk inderdaad gezegd, want ik ben naar Nieuwsuur gegaan. En ik ga eigenlijk nooit naar de talkshows. Ik ben daar eigenlijk nog nooit geweest. Dus ik ga naar Nieuwsuur op hun verzoek om een toelichting te geven bij het nieuws wat die middag bekend geworden is. En ik heb dat gedaan om de dilemma's te schetsen waar wij mee geconfronteerd zijn. Het is ongelooflijk moeilijk om nu, zeg maar, met heel veel ontbrekende kennis, om duidelijke adviezen te kunnen geven. Dus dat heb ik geprobeerd uit te leggen. En het nieuws van die dag was dat de basisscholen, middelbare scholen wel open gaan. Ja, dus ik heb proberen uit te leggen waarom dat het advies is geworden en niet het totale onderwijs. Vervolgens gaat het natuurlijk ook over hoe is de stand van zaken met de kennis omtrent de Omicron. Nou, daar heb ik toelichting op gegeven. En dan is het natuurlijk bij een goede journalist logisch dat dan de vraag komt, als jullie vandaag dit besluiten, wat kan er dan vrijdag anders besloten worden? Want dat is maar 3-4 dagen. Hm. Daarop heb ik gezegd, inderdaad, van dat het... En de woorden waren denk ik wat ongelukkig gekozen door mij. Dat de mensen niet te veel hoop moeten hebben dat wij vrijdag besluiten dat alle maatregelen in één keer gestopt kunnen worden. Dat we dat zouden adviseren. Hm. Ik dacht, daar zeg ik niks geks mee. En daarvan is gemaakt dat er eigenlijk gesuggereerd is dat er geen enkele maatregel zou kunnen stoppen. Dat heb ik helemaal niet gezegd. En ik begrijp alle woede en de frustratie. En ik vind het ook ongelooflijk vervelend dat, dat mijn poging om dingen te schetsen, dilemma's uit te leggen, nu op zo'n manier op het OMT terugslaat. Want dat is eigenlijk het laatste wat wij willen. Mm. Wij willen naar eer en geweten ons werk kunnen doen. Op basis van de kennis die er is, een goed advies aan de regering kunnen geven. En uiteindelijk is het de regering die natuurlijk het beleid bepaalt. En die kunnen gewoon afwijken van elk advies wat het OMT geeft. Ja, doen ze overigens niet vaak. Toch wel hoor. Er wordt regelmatig is er gewoon ook afgeweken van dat advies. En dat is hun goed recht, want zij nemen veel meer dingen mee dan wij. Wij kijken alleen maar naar het epidemiologische. Nou, hoe gaat die epidemie zich ontwikkelen? En de letterlijke vraag die wij elke keer krijgen is, informeer het kabinet wat er moet gebeuren om een acceptabele belastbaarheid van de zorg in ziekenhuizen. Want patiënten moeten kwalitatief goede zorg van zowel COVID als andere zorg kunnen krijgen. En de vraag is dus, wat is uw advies om dat mogelijk te houden? Nou, daar volgt een advies uit. En dan is het natuurlijk aan het kabinet om te besluiten van, volgen wij dat advies of vinden wij toch andere belangen zwaarder wegen? Ja. En wijken we van het advies af? En dat is ook een aantal keren gebeurd. En dat is ook prima. Ja, dus u heeft gezegd, mensen moeten niet te veel hoop hebben dat wij vrijdag besluiten dat alle maatregelen kunnen worden afgebouwd. Het zal in kleine stapjes gaan. In één keer. Ja. De ruimte is op dit moment heel beperkt, heeft u ook gezegd. Nou, volgens mij was dat ook de enige conclusie die mensen zouden kunnen trekken aan het voorafgaande gesprek. Ja. Waarin ik... Ja, precies. Maar goed, dan op zich is dan de conclusie, we blijven dus nog in een lockdown zitten, is niet eens zo heel ver weg, toch? Kun je dan als je... De term lockdown is een hele beladen term. En die is ook niet heel strak gedefinieerd. Maar ik hoop op persoonlijke titel dat we langzaam maar zeker, stapje voor stapje, met zeker als de informatie die we krijgen erop wijst dat die Omicron-variant qua ziektelast mee zou vallen, dat we langzaam maar zeker, want ik ben deze lockdown en eigenlijk alle maatregelen ook spuugzat. Ja, en dat speelt misschien ook wel een rol, hè, bij al die frustratie en woede. Dat kan ik mij ook heel erg goed voorstellen. Ja. En zeker zeg maar de middenstand, het is afschuwelijk. Maar heeft u een beetje het gevoel ook dat u en het OMT ook een beetje de weerman zijn die het slechte nieuws verkondigen en daardoor de vuiligheid over zich heen krijgt? Nou, zeker. Dat is ook onze taak. Hè? Het is slecht weer. Een pandemie is slecht weer. En deze storm houdt al heel lang aan. En wij kunnen nu nog niet eens voorspellen hoe die afloopt. En dat kan niemand. Dus we hebben hiermee te dealen en wij proberen naar eer en geweten alle kennis die er is en die zich razendsnel ontwikkelt. Want deze Omicron-variant die kennen we pas sinds eind november. Daar moeten we weer hele nieuwe dingen, zeg maar, of nieuwe dingen. Daar moet weer nieuw beleid op gemaakt worden, want die geeft weer hele andere aspecten, creëert die in deze pandemie dan we voorheen hebben gehad. Dus dat vinden we ook niet erg. En, wat vindt u wel erg? Wat ik erg vind is... Ja. Dat de woorden toch zodanig geframed worden en dat er een discussie op gang komt waarmee eigenlijk het lontje aangestoken is en iedereen ongelooflijk boos wordt. En ik snap de frustratie en de opgekropte woede. Hmm. Maar u wil niet weten wat ik gisteren allemaal in mijn mailbox heb mogen ontvangen. Wat dan? Echt mensen die echt heel erg boos zijn. En ook mensen die heel verdrietig zijn. En die zal ik ook aan die mij een keurige e-mail sturen met hun verdriet. Mm-hmm. En die ga ik vandaag ook beantwoorden. Want ik voel dat verdriet ook. Ik heb ook een seizoenskaart bij FC Utrecht. En 17 januari is FC Utrecht Ajax. Dat ga je niet winnen, Mark, helaas. Ik ben een groot fan van Ajax. Dus... Ja, nee, dat dan misschien mag je blij zijn dat je er niet bij bent. Ik heb ook niet gezegd voor wie ik ben. Ja. Nee, maar u zegt het. Ik ben eigenlijk wel die framing beu. Hè? Dus ik zeg iets. Ik probeer daar mijn woorden zorgvuldig te beu. Kijk, iedereen doet zijn werk. En dat doen journalisten ook. Maar... ze moeten zich wel realiseren dat ze hiermee toch het ongenoegen verder aanwakkeren. Mm-hmm. En volgens mij zijn we daar allemaal niet mee gebaat. En waar leidt dat bij u toe? Nou, bij die framing? Dat ik denk ik nog voorzichtiger word met het uitleg geven in het publieke, zeg maar, in de publieke ruimte, om het zo maar te zeggen. Want ik doe dat. Dat kost mij ook een avond. En Nieuwsuur vraagt erom. En ik heb er ook bewust voor gekozen om een aantal keren bij Nieuwsuur... omdat je daar de tijd krijgt om het rustig uit te leggen. En dan weet je ook dat je lastige vragen kunt krijgen. Prima. Maar daar heb je in elk geval de tijd om het rustig uit te leggen... en goed uit te leggen. Maar zou het niet verstandig zijn... En ik dacht dat ik daarmee goed deed. Sorry hoor, dat ik je onderbreek. Maar zou het niet verstandig zijn als het OMT met één woordvoerder komt? Dat er één iemand is die namens het OMT spreekt? Want ja, dat zou... nu komen er zoveel meningen ook weer... in allerlei talkshowtafels aan de orde van OMT-leden... dat jullie gewoon één beleid hebben... en één gezicht naar buiten die dat gaat verwoorden. Dat zou prima zijn. Ik zelf zit dus niet aan die talkshowtafels. Ik heb heel bewust gedurende bijna de hele pandemie gekozen voor of naar Nieuwsuur te gaan of op zondagochtend bij WNL, waar ik ook uitgebreid de ruimte kreeg om dingen uit te leggen. Dat was ook de voorwaarde. En inderdaad, ik denk dat de talkshowtafels een bepaalde rol hebben gekregen in deze pandemie over, zeg maar, het delen van kennis en het vormen van meningen. Ik laat me even in het midden wat ik daarvan vind. Maar ik snap dat enorm bijdraagt aan de verwarring. Ja. Maar ik hoor u toch zeggen, zelfs Nieuwsuur ga ik dus extra overwegen. Dus u bent voorlopig niet meer te zien. Nou, ik moet de storm die er nu over mij heen komt... even ook laten neerdalen en dan eens even goed nadenken. Ik ga dat ook met Jaap van Dissel bespreken. Van ja, goed Jaap, doe ik je nou wel goed aan? Om dit proberen uit te leggen als dit het gevolg is. Want kijk, hier is niemand mee gebaat, zo'n kop in de Telegraaf. Althans, wij als OMT vinden dat natuurlijk... althans, ik vind dat niet prettig. Hey Mark, Jim Jans hier van Nieuwsites. Denk je dat er ook iets aan te doen is aan de Telegraaf? Want ik weet wel 20, 30, 40 jaar... van jij zegt iets heel genuanceerd. Ik luister daar als journalist heel graag naar. Dus ik denk, kom wel af en toe bij Nieuwsuur of bij WNL, et cetera. Maar ja, dit hou je toch niet tegen, ook als je nog genuanceerder bent... Nee. Ik denk ook gewoon dat wij dat als een gegeven moeten accepteren. En dat is ook prima. De media heeft ook een belangrijke rol in het geheel. Maar goed, daar heb je dus rekening mee te houden. En als maar je goed, merkt dat het op deze over manier gaat... dan moet je daar toch maar weer eens goed over nadenken hoe je dat dan gaat doen. Ik dank dat u ons te woord stond. Ja. Microbioloog Mark Bonte. Ik ga naar Jan Meerman, voorzitter van de Retail Club in Retail. Die had, dat was een van de mensen die forse kritiek had op de uitlatingen van Bonte. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Meerman, u zei, ik word er kotsmisselijk van. Ja, en ik heb me dan nog een beetje ingehouden, hoor. Want wij hebben echt dagelijks tientallen ondernemers aan de lijn die echt radeloos zijn. En door zo'n uitspraak, hoe genuanceerd hij misschien ook bedoeld is... ja, zakt de moedje alleen maar in de schoenen. Dus maar daar kan hij toch niks aan doen? Dat OMT echt hier zijn boekje te buiten gaat. Maar daar kan hij toch niks aan doen? Dit zijn toch de feiten? Jawel. Je kunt gewoon met elkaar afspreken dat voordat het advies... wat naar het kabinet gaat, dat je daar jezelf niet over uitlaat. Waarom moeten de OMT-leden voortdurend in de nieuws komen? Nou, hij legt het net uit. Hij wordt door Nieuwsuur gevraagd. Licht eens toe wat jullie vandaag hebben geadviseerd. Namelijk het open doen van de basisscholen en de middelbare scholen. En dan krijgt hij de vraag, ja, wat gebeurt er dan met de rest van de sectoren? En dan zegt hij, ja, ik zie weinig ruimte. Dat hoort u dan een vrijdag, meneer de journalist. Want wij gaan eerst aan het kabinet adviseren. Zo simpel kan het toch zijn. Dat doen ze in Duitsland ook. Maar we wonen niet in Duitsland. Die laat ze niet uit. Dus waarom leren we daar niet van? Want het OMT heeft al een jaar lang deze kritiek. Hè? Het is niet voor het eerst. Dus Natuurlijk zijn deze mensen bekwaam en medisch goed onderlegd. Maar wat levert het maar op? Laat ze nou eens ophouden om voortdurend diverse geluiden in de pers te ventileren. Maar wat levert het op? En het verschilt ook nog, hè? Het OMT-lid, een OMT-lid zegt niet versoepelend, andere zegt wel versoepelend. Ja. Je wordt er gewoon echt helemaal kotsmisselijk van. Wij weten niet meer waar we aan toe zijn. Nou ja, maar dat weet u op vrijdag. Ja, dus hou dan tot vrijdag je mond. Ja, zou dat waarom moet je de situatie voor de camera's? Je mag toelichten als er een besluit genomen wordt. Maar mag ik één ding vragen? Vooraf. Het is allemaal beïnvloeding. Zou dat dan voor u echt de situatie beter maken? Want de ellende voor mij iedereen voelt. En kunt u dat eens uitleggen? We hebben een kabinet die besluiten moet nemen. En die neemt het op de door haar verantwoorde manier. En niet het OMT maakt de besluiten. Maar dit is gewoon beïnvloeding. Voortdurend roepen van we kunnen nog niet versoepelen. We mogen nog niet versoepelen. Dat moeten ze aan het kabinet vertellen. En het kabinet neemt dan alle andere overwegingen mee om wel of niet te versoepelen. Ja. Maar dat is een kabinetsbesluit. En dit is gewoon voortdurend in de pers. Want kijk, nu krijgt de pers de schuld. Dat is natuurlijk echt, vind ik, onzin. Je moet de pers de schuld niet geven. Die mensen doen ook hun werk. Je weet dat dit gewoon gebeurt. Ja, maar dus u zegt eigenlijk, moet gewoon, het is ook een beetje een lobby. Het is een medische lobby. Ja. Maar dat moet je niet doen als OMT. Daar heb je volgens mij andere organisaties voor. Het OMT is een adviesorgaan van het kabinet. Dat is geen lobbyorgaan. Ja. Ik vind dat wel een heel mooie vraag, hoor. Het OMT is geen lobbyorgaan. Dat is een adviesorgaan van het kabinet. Een kabinet neemt besluiten. En niet het OMT door allerlei dingen in de pers te roepen. Ik dank u wel, voorzitter. En daarmee de publieke opinie te beïnvloeden. Van de winkeliers in retail, Jan Meerman. Maarten Keulemans is ook aan de lijn, wetenschapsjournalist van de Volkskrant. De stelling is, de rol van het OMT moet tegen het licht worden gehouden. Wat vind jij? Ik vind het. Ik hoor deze discussie geboeid slakem gade. Je ziet dat we echt wel een beetje in de fase zijn gekomen die je eigenlijk bij alle pandemieën en alle epidemieën ziet. Dat op een gegeven moment de frustratie heel hoog is en mensen zich gaan afreageren op de eigen adviseurs. En dat hebben we eerder gezien. De zorgen van meneer Meerman ook heel goed, hoor. Maar dit is denk ik toch niet. Het is een beetje zoiets als dat je heel hard op je nagels gaat zitten bijten. Als het maar uit frustratie, zeg maar. Maar ik kan de vorige pandemie heb ik niet helemaal helder op het netvlies. Toen vraten we de adviseurs ook op. Ja, ik moet altijd denk ik heel grappig. Ik heb een spotprint liggen op mijn bureau uit een pandemie uit 1890. Echt een beetje een vergeten pandemie. Het was misschien ook een coronavirus toen. En daar zie je op die spotprint zie je inderdaad de politici. En daar staan ook de dokters, die staan daarnaast. Die worden daar echt neergezet als een stelletje profiteurs die het allemaal verkeerd doen. En het volk gooit daar met rotte eieren naar. Dus dat is echt een beetje de fase waarin we nu waarin Mark Bonte nu is beland. Komt dat misschien ook logisch? Want ja, weet je, het is vervelend. We zitten nog steeds in die stomme pandemie. En op een gegeven moment, het is een beetje alsof je auto alsmaar niet start. Op een gegeven moment ga je dan afreageren op je auto. Je gaat een schop tegenaan geven. Ja. Slaat nergens op en toch doen we het. Een heel enkele keer helpt dat, maar bij virologen natuurlijk niet. Maar het zijn wel steeds dezelfde gezichten die we zien. Speelt dat ook nog een rol? Klopt. Want er zit weinig variatie in de populatie, virologen. Ja, ten eerste is dat niet helemaal waar. Het OMT is heel divers samengesteld. En verandert ook wel degelijk van de samenstelling. Om iets te noemen, Mark Bonte, die nu een beetje de kop van Jut is, die zit er niet eens vanaf het allereerste begin als vast lid in. Dus die samenstelling verandert wel. Ik denk wel dat het ook heel goed is dat we juist ook wel continuïteit hebben. Erin. Ja, maar het zijn wel allemaal medici. OMT is een adviesorgaan. Het is geen gekozen orgaan of zo. En dat betekent, je huisarts is het ook heel goed als je die continuïteit hebt. Dat je gewoon kennis opbouwt. Jawel, maar goed, in een pandemie spelen meer dingen, meer belangen dan alleen medische. Dus de vraag is, moet er alleen medici in zo'n OMT zitten? Ja, precies. En daarvan denk ik eigenlijk van, het is heel goed dat we gewoon een puur medisch OMT hebben. Omdat je anders zou je krijgen dat het OMT eigenlijk al een soort politieke beslissingen gaat nemen in zijn eigen adviezen. Ik vergelijk het wel eens met, de dokter die tegen je zegt dat je blinde darm eruit moet. Dat is hartstikke vervelend, maar het is ook wel goed dat hij het zegt. Want je moet niet hebben dat die dokter ergens in zijn achterhoofd nog gaat denken van, maar deze man is ook goed voor de economie als hij gewoon weer naar zijn werk gaat. Dus dat hij dat laat meespelen in zijn afweging. Hey, Maarten. En daarvoor heeft het kabinet andere adviesorganen. Maarten, jij weet als geen ander, laat zeggen, dat communicatie in deze ongelooflijk belangrijk is. En daar is juist de afgelopen 2 jaar heel veel kritiek op geweest. Dus denk je, om, laat zeggen, een communicatiewetenschapper of een, iemand die ervoor door heeft geleerd, een sociaal psycholoog, om die er juist in te zetten om juist die boodschap wat beter voor het voetlicht te brengen? Is dat geen verstandig idee? Ja, daar ben ik half met je eens, Jim. Want ik ben ook heel kritisch op die communicatie. Mm-hmm. Laten we nou heel eerlijk zijn. Jaap van Dissel, die veel van die communicatie voor zijn rekening neemt namens de OMT, is een uitstekende wetenschapper en een hele geschikte peer. Maar het is niet de meest swingende publiekscommunicatiefiguur. Helemaal niet zelfs. Wat je daar ziet is dat het ministerie heeft de communicatie naar zich toegetrokken. En die zijn ook voor die communicatie verantwoordelijk. En die zouden op een gegeven moment echt moeten gaan zeggen van, joh, luister, we gaan het op die en die manier uitleggen. We gaan andere experts naar voren schuiven voor de communicatie. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar dat is ook weer iets wat eigenlijk buiten het OMT ligt, Jim. Ja. Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist van de Volkskrant. Dank dat je aan de lijn kwam. Henk Adriaanse belde ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe ziet u die kritiek op het OMT in dit geval? Nou, ik denk dat al die mensen die bijvoorbeeld een winkel hebben, die worden er gewoon een beetje moe van. Want ze kunnen dan wel worden, gesubsidieerd worden voor alle kosten. Maar dat is natuurlijk niet wat zij willen. Ze willen gewoon hun brood op hun eigen manier verdienen. En ik kan me voorstellen dat het dan ook een heel groot probleem is. Maar ik vind ook dat er moet niet worden toegegeven. Want het zou hetzelfde zijn, dus doe ik het een beetje chasseren. We hebben ook mensen die zitten dan, het is maar een kleine groep, die gaat dan zeuren over Zwarte Piet. Ja, dat is ook maar een kleine groep. Hmm. En dit zal ook een kleine groep hebben. In het algemeen belang is nu wat zegen moet vieren. Ja, maar wat is algemeen belang? Dat zou eigenlijk, ik vraag aan u als journalist om dat eens een keertje goed uit te zoeken. Ja, dank u. Wat het is. Ja. Ja, hij goed punt, zeker. Ja, nee, ik moet lachen omdat het zo goed is. Ik vind het mooi, Niels. Wat is het algemeen belang? Wat willen we nu? Wat is dat? Algemeen belang. Wat is algemeen belang? Voor mij toch, laat zeggen, dat zo min mogelijk mensen ziek worden, dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd worden en dat we langzaam terug kunnen gaan naar wat ooit normaal was. Dat is. Ja, maar is dat ook vastgelegd wat algemeen belang is? Nou, of is dat vrijblijvend? Ik bedenk het nu, meneer. Ja, dan moet je bijna aan een staatsrechtdeskundige vragen. Want het heeft zich natuurlijk over de loop van de tijd wel iets ontwikkeld van wat dan algemeen belang is. Alleen de belangen lopen nu heel sterk uiteen. Ja, dus mooi. Het is wel moeilijk. Of een filosoof zou hier ook iets over kunnen zeggen? Ja, hadden we nou Jan, ben jij filosoof? Nee, helemaal niet. Maar ik vind het wel een hele goede vraag, ik vind van, een goede vraag van deze meneer. Dat hij die bij ons neerlegt. Ja. En terecht. Ja. Knap gedaan. Goed dat u hem opwerpt. Henk Adriaanse was aan de lijn. Kunnen we nog heel kort even naar meneer Anal, als hij een antwoord heeft op de vraag, wat is nou eigenlijk het algemeen belang? Wat is het beste voor ons allemaal? Ja, goedemorgen. Het algemeen belang is dat het de lockdown zo snel mogelijk wordt opgeheven. Dat is een algemeen belang. Uh-huh. En de adviezen van het OMT die komen ons de keel uit. Het zijn altijd verschillende adviezen. En dan zou de vaccinatie zou het allemaal verhelpen. En hup, anderhalf meter weg. En hupta, het helpt niet. Nee. Ja, hetzelfde krijgen ze nu de lockdown bijna. Nu is het weer lockdown. Ja. De besmettingen zouden ingedampt moeten worden. En hupsa, de besmettingen lopen op. Ik draag dus u voor. Waar zijn we mee bezig? Ja, we gaan proberen u in het OMT te krijgen. Ik dank u wel dat u belde, meneer Anna. Ster. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Hallo, mijn naam is Mirjam Addix. Beheerster van Dierenasiel en Dierenambulance Louterbloemen in Dordrecht. En fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden we heel veel dieren niet hebben kunnen helpen. Wilt u ook een dier helpen? Denk dan eens aan het lokale dierenasiel of dierenambulance in uw buurt. Help ook een handje en word bijvoorbeeld vrijwilliger. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. NPO Radio 1. Niels Heidhuis. Franse president Macron heeft in een interview gezegd dat hij ongevaccineerden graag wil dwarszitten om hen toch over de streep te trekken een vaccin te gaan halen. Is dat nou een efficiënte mediastrategie om ze te overtuigen? Dat en meer bespreken we zo in het mediaforum met spraakmaker, hoofdredacteur van New Scientist Jim Jansen, Jan Slachter van Omroep Max en net binnen Margriet Brandsma, oud-Duitsland-correspondent. Eerst het NOS-journaal, Katrien Straatman. Voormalig Rutte praat ook vandaag weer met kandidaat-bewindslieden voor zijn nieuwe kabinet. Als eerste ging vanochtend Rob Jetten van D66 naar binnen. Hij wordt de nieuwe minister voor Klimaat en Energie. Ook Ernst Kuipers praat vandaag met Rutte. Hij volgt Hugo de Jonge op als minister van Volksgezondheid. En hij mag meteen flink aan de bak, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Komende vrijdag komt het Outbreak Management Team bij elkaar om te bekijken of de lockdown die tot 14 januari zou duren wellicht verlengd moet worden of dat er sprake kan zijn van versoepelingen. En degene die daarover de knoop door moet hakken, dat is dus Ernst Kuipers. Nog geen week aan het werk en dan al zo'n beslissing nemen en wellicht dus ook al de natie toespreken via een persconferentie volgende week vrijdag. Het is de bedoeling dat het vierde kabinet Rutte maandag op het bordes staat. In Arnhem is op oudejaarsavond met een molotovcocktail brand gesticht bij een kerk, heeft de politie bekendgemaakt. Op beelden is te zien dat iemand iets naar het gebouw gooit. Daarna volgt een ontploffing. Een vrijwilliger van de kerk die in de buurt was kon de brand blussen, zegt hij tegen Omroep Gelderland. Ik zag dat het brandde, ben weer naar binnen gerend. Een minuut later was ik buiten met de schuimblusser en heb ik het uit kunnen maken. Ik vind het wel een aanslag, want het is echt een bewuste poging tot brandstichting en echt een hele goeie. Maar ja, goed, ze hadden gewoon pech dat ik er was. Bij de kerk in Arnhem ging vorig jaar ook al een explosief af. Daardoor sneuvelden een aantal ruiten. Bij een brand in een woning in Den Haag is een dode gevallen en iemand gewond geraakt. Ooggetuigen zeggen dat er een explosie was geweest, maar dat kan de politie niet bevestigen. Bewoners van omliggende woningen moesten korte tijd hun huis uit. Na grote overstromingen op Sumatra zijn zo'n 24.000 mensen geëvacueerd. 2 kinderen zouden om het leven zijn gekomen. Natuurgeweld is het gevolg van hevige regenval. En wat de problemen verergert is de grootschalige bomenkap op het Indonesische eiland. Noord-Korea heeft afgelopen nacht weer een projectiel afgeschoten. Zuid-Korea vermoedt dat het een ballistische raket was. Na een vlucht van 500 kilometer kwam het in zee terecht. De VN verbiedt het Noord-Korea om testen te doen met lange afstandsraketten en kernwapens. In Frankrijk is veel kritiek op uitspraken van president Macron. Hij zei in een interview dat hij ongevaccineerden wil dwarszitten en pissig wil maken, zodat ze toch een prik gaan halen. Dat leidt 4 maanden voor de presidentsverkiezingen tot felle reacties van de oppositie. Die vindt dat een president er moet zijn voor alle Fransen, zegt correspondent Frank Renaud. President Macron is er in het verleden al vaker van beschuldigd dat hij soms een beetje laatdunkend of neerbuigend zich uitlaat over gewone Fransen. En hij heeft juist een vorige maand in december nog een interview gegeven waarin hij zei dat hij dat wist dat hij dat soms deed, maar dat hij zijn leven zou beteren. Nou, niet dus. In Frankrijk werd gisteren een recordaantal positieve coronatests gemeld. Het waren er 270.000. In Arnhem heeft een huis-aan-huis-folder tot commotie geleid. In de folder worden de coronamaatregelen vergeleken met wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Zo staat er een foto van een Duitse soldaat die papieren controleert, naast een foto van een agent met mondkapje die naar formulieren van een vrouw kijkt. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt tegen het AD dat hij het kwetsend vindt voor de mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Hij vraagt het OM om te kijken of dit wel door de beugel kan. Het weer. Zon, wolken en buien vandaag met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Er staat een stevige noordwestenwind met aan de kust kans op zware windstoten. Vanmiddag neemt de wind wat af en klaart het op bij 1 graad of 6. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want jouw ideale vakantie is zoveel mooier dan reclame. Denk maar eens aan die vakantie. We need a holiday. Dat is het ideale vakantiegevoel. Dat wilden we je even geven. Fijn, hè? Sunweb. Creating memories. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Een raket ontplofte naast ons huis. Gebouwen werden verwoest en overal lagen dode mensen. Toen wist ik, ik moet nu vluchten. Dit zijn de woorden van Amir uit Syrië. Met medelijden is hij niet geholpen. Ik ben Waldemar Torenstra en namens Stichting Vluchteling vraag ik jou meer te geven dan je medelijden. Doneer via vluchteling.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Niels Heidhuis, met nu Spraakmakers en de Media. De VN-rapporteur postte een kritische tweet over het optreden van de Nederlandse politie tijdens de demonstratie op het Malieveld en trok de vergelijking met de zaak George Floyd in Amerika. En openlijk zeggen dat je ongevaccineerden dwars gaat zitten om ze te overtuigen toch een prik te halen. De Franse president Macron kondigde het aan in een interview. Gaat dat werken? Dat en meer in het mediaforum met New Scientist hoofdredacteur Jim Jansen, Jan Slachter van Omroep Max en Margriet Bransma, journalist en oud-Duitsland-correspondent. We gaan kijken wat jou is opgevallen in de media, Margriet. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat was een verhaal vanmorgen in het Parool. Een interview met de oorlogsverslaggever van CNN. Clarissa Ward heet ze. En dat trok wel mijn aandacht, omdat daar stond ook al boven, er moeten meer moeders oorlogsverslaggever worden. En wat zij onder meer zegt, meer dat vrouwen toch andere oorlogsverslaggevers zijn dan mannen. Dat oorlog is een mannenzaak, mannentaal. Mannen vechten en doen er vaak verslag van. Als meer vrouwen dat zouden gaan doen, dan zou je misschien een wat genuanceerder beeld krijgen. Nou, dat trof mij wel, want ik heb zelf ook wel een beetje ervaring in die oorlogsverslaggevingen, met name Joegoslavië wel. Mm-hmm. En toen dacht ik, was dat nou zo? Deed ik het nou zo? Dus het maakte bij mij wel een soort zelfreflectie los. En ja, ik denk het wel. Ik denk dat je misschien toch iets meer op zoek bent naar de verhalen achter het vechten. Naar de slachtoffers. Dus daar herkende ik me een heel klein beetje in. Waar ik me wel veel meer in herkende, is iets anders dat ze zegt. Namelijk dat zij als vrouw, ze is heel veel in Afghanistan geweest, maar dat zij als vrouwelijke verslaggever meer gedaan krijgt. Dat ze zeker in dat soort landen. Ja, zeker in dat soort landen wordt zij als een soort curiositeit gezien. Mannelijke verslaggevers, oorlogs, zeker uit andere landen, worden vaak gezien als potentiële spionnen, huurlingen, vermomde soldaten, noem het maar op. En toen dacht ik, dat herken ik wel. Dat weet ik ook nog wel uit die periode dat ik daarin actief was. Dat het voor mij vaak toch wat makkelijker was om ergens binnen te komen. Ik werd als minder gevaarlijk gezien dan mannelijke collega's. Toen ik dat zo las, dacht ik van, nou, als je in een leidinggevende positie zit in de journalistiek, is het misschien best interessant om eens een keer een vrouw uit te zenden. Ja, nou ja, en je ziet het natuurlijk ook wel meer. Hè? Je ziet nu bij de NOS, heeft ook een vrouwelijke correspondent die die Alette André heet ze. Die zit in India, maar is ook recentelijk en heeft een hele mooie reportage gemaakt, ook in Afghanistan. En je ziet ook. Volkshand, volgens mij. Of is Volkshand heeft het natuurlijk wel gedaan. Je ziet ook dat ze vaak toch wat meer makkelijker in die samenleving doordringen. Ja. Dan mannelijke collega's. Je moet het wel dat willen. Mij. Maar je moet het wel willen. Want het is natuurlijk wel een onderdeel van de journalistiek. Dat je nooit iemand moet laten doen die er geen zin in heeft. Want heb jij echt aan het front gestaan of niet? Nou ja, kijk, ik ben veel in Kosovo geweest. En dat was. Het moment dat je daarin kon, was de oorlog eigenlijk al wel voorbij. Hè? Dus ik heb wel heel erg de gevolgen gezien. En het was ook nog wel voorzichtig opereren. Want het zat toen nog wel vol met Servische militairen. Ik wou zeggen, de spanning is dat dan waren. Toen voelbaar. Ja. Dus kijk, een echte oorlog kom je natuurlijk als verslaggever bij eigenlijk nooit meer bij. Hè? Dat is. Dus in die zin. Maar toen ik dat vanmorgen zo las, toen dacht ik van, nou, dat is toch wel heel interessant om voor jezelf eens over na te denken. Jan, valt het jou ook op dat mannen andere verhalen maken dan vrouwen? Sowieso. Ja, dat, ik denk dat als journalisten, of je nou oorlogsjournalisten bent, of die benaderen toch weer, dat merk ik ook aan een talkshowtafel. Ze stellen toch de andere vragen dan de mannen. En dat maakt dat evenwicht toch wel. Nee, maar dat is thuis toch ook zo. Ik bedoel, het is toch niet iets dat we nu iets bespreken met elkaar waarvan we zeggen, goh, mannen en vrouwen zijn verschillend. Nee, juist de vrouwelijke touch, de manier waarop vrouwen bepaalde dingen benaderen. Dat is toch anders dan dat wij dat doen. En dat vind ik best wel, zeker ook in een onderneming. Hè, bedoel, is dat heel belangrijk dat je dat evenwicht, waar vroeger natuurlijk alleen maar witte borden. Of een man met vrouwelijke kanten en een vrouw met mannelijke kanten. Mannelijke kanten. Ja, maar ik weet niet of iemand dat nou in zijn cv zet. Ik ben een vrouw met waarom niet, Jan? Waarom doen mensen dat eigenlijk niet? Ik heb best wel vrouwelijke kanten. Ik vind het ook. Maar ik heb ooit op de Pabo gezeten, ooit orthopedagogiek gedaan. Ik was altijd de enige socio. Enige man. Het is een groot vrouwenbolwerk. Ja. Ik ben er niet ongelukkig van geworden, Jan. Ik juich het toe. Hè. Even voor de goede orde. Vandaag begint Frederik Leeflang als voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO. Zij zit hier boven. Als je stil bent, kun je horen lopen. Mm-hmm. Als haar eerste werkdag. Ja. Weet je. Dus dat is heel belangrijk. Vroeger waren dat alleen maar mannen. Met Sjoele Rijksman. Zij was geloof ik de eerste vrouw. En gelukkig komt er weer een vrouw in de plaats. Kabinet? Meer vrouwen dan mannen? Ja. Als je naar de hoofdredacteur in Nederland kijkt. Parool, vrouw, Volkshand, man. Ja. Nu wordt de journalistiek echt goed. Ja. Kijk. Dat, wat Jan zegt is natuurlijk zo. Het, wat ik ook wel echt belangrijk vind, is dat je als vrouw, wat ik al zei, vaak een andere en vaak wat makkelijker positie hebt. Ja dat zegt zij ook. Hè? Ja. Goed, dan gaan we naar het mediamoment van Jan Slachter. Jij wil het hebben over het besluit van de rechter waar het dagblad De Limburger gisteren mee naar buiten kwam. Dat gaat over omroep L1, hè? Ja, L1. De onderzoeks, de ondernemingskamer, dat is een onderdeel van het Amsterdams gerechtshof. Of die zoekt naar, wanneer er een geschil is, dan gaan zij kijken van wat is er nou aan de hand. Binnen een bedrijf. En er was een geschil, een vertrouwensbreuk tussen het personeel en de ondernemingsraad enerzijds en bestuurder Peter Elbers. Peter Elbers was de bestuurder, is inmiddels weg opgestapt. Deze man had het privacyreglement van L1 van de medewerkers aangepast, waardoor hij verborgen camera's kon plaatsen. Kunt je bedenken? Dat niemand dan. Maar goed, deze man is weg. Hangen die bij jou niet dan? Nee, natuurlijk niet. De ondernemingskamer heeft dus besloten nu, want er is ook dus vertrouwelijke informatie gelekt naar andere media. En die hebben besloten dat een journalist van L1 en twee andere medewerkers, dat hun e-mails mogen worden nagekeken of zij het lek zijn. En dat vind ik toch wel heel erg opmerkelijk, dat zomaar even besloten wordt. Als er iets is wat vertrouwelijk is, voorheen hadden we het briefgeheim. Nou, daar kun je e-mails wel aan koppelen. Je schrijft allemaal wel eens een keer een mail wat heel vertrouwelijk is. En die onderzoeker mag dat dan zelf niet inzien. Dan moet er iemand van een ICT-afdeling moet dan eerst. Belachelijk. Ik bedoel, als je echt een probleem wil oplossen, dan ga je niet mensen naar hun e-mails in e-mails graven. Dan is er echt iets fundamenteels mis. En dan moet je dat op een andere manier oplossen. Maar goed, de desbetreffende journalist en twee andere medewerkers van L1 kunnen wel in een bezwaarprocedure opstarten. Ik hoop dat ze dat doen. Want anders is het hek van de dam. Als je zomaar De ondernemerskamer kwam beslissen dat je in je e-mails van je medewerkers mag gaan kijken. Nee, dat moeten we niet doen. Wat ik vooral ook in het verhaal las, is hoe verziekt het klimaat bij L1 is. Dat je dus naar de rechter stapt om de mails van medewerkers in te kunnen kijken. Het begon met Elbers, hè? Daar is het de vertrouwensbreuk, dat maakt het met die camera's bedoel je? Ja. Wat zeg je? Met die camera's bedoel je? Onder andere, er was veel meer aan de hand. Maar hij was gewoon een bestuurder waarvan de medewerkers en de ondernemingsraad zei, met jou kunnen we niet door één deur. Ja. En als je dan ook nog een keer beslist dat er... Hij zegt overigens dat er sprake was van pestgedrag op de redactie. Ja. Nou goed, kijk, als dat allemaal zo is, natuurlijk, er is wat aan de hand. Dat staat buiten kijf. Maar dat los je niet op door één journalist eruit te halen en twee andere medewerkers te zeggen, we gaan jouw e-mails... Ja, het zal gaan om vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Ik vind het ook nogal wat, hoor. Want wat je nu toch in feite ook doet als rechter, is het principe van de bronbescherming. Dat is een wettelijk recht. Hek van de Dam. En dat is inderdaad... En er zijn wel allerhande voorzichtigheden ingebouwd. Maar hij is wel journalist, maar wordt er nou... Ja, we staan niet boven de wet. Nee, maar ik bedoel, het gaat niet om zijn journalistieke werkzaamheden, lijkt het op. Hè? Het gaat om dat interne bedrijfsconflict. Ja. Dus het is wel wat anders misschien dan... Dat misschien heeft hij wel met bepaalde dingen gedeeld of wat dan ook in het kader van zijn journalistieke taak. Dat weet je niet. Dat weet je niet. Misschien was wel een soort beoordelen, want je weet er zo weinig van. Nee. Van waarom... En weten we iets meer van het vonnis van de rechter? Want dat vind ik wel interessant. Nou, maar het gaat, van waarom het gaat heeft mij de rechter er ook besloten? Om dat het één, je hebt met bronbescherming te maken. En twee, wat ik heel belangrijk vind, hiermee los je het probleem niet op. Nee. Hiermee maak je het alleen maar erger. Maar dit lijkt dus wel of niet op een zaak in Amerika. Een commissie die de kapitoolbestorming van afgelopen jaar onderzoekt. Die heeft Sean Hannity van Fox News gevraagd mee te werken aan het onderzoek. Volgens de commissie heeft hij tientallen sms'jes gewisseld met het Witte Huis. Met Witte Huis adviseurs. Maar dat vind ik nog van een andere orde. Kijk, als er ergens een moord is gepleegd en je wil dan in iemand zijn e-mails kijken of daar belastend materiaal is, ja, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Dat snapt iedereen. Maar wanneer er intern zoveel shit is, om het zo maar even te noemen, en je gaat dan de e-mails van je collega's controleren, dat vind ik wel een stap te ver. VN-rapporteur Niels Meltzer plaatste deze week een opvallende tweet die veel ophef veroorzaakt. In de tweet bekritiseert hij het harde optreden van de Nederlandse politie bij een demonstratie tegen coronamaatregelen vorig jaar op het Malieveld. Hij zegt zelfs dat dit het ergste politiegeweld is dat hij sinds de dood van de Amerikaanse George Floyd heeft gezien. Ja, Jan, je moet al lachen. Ja. Nou ja, lachen, het is eigenlijk het is om te huilen. Natuurlijk. Het is om te huilen dat iemand dat zomaar even op Twitter zet. En het ene geval en het andere geval aan elkaar koppelt. Alsof dat... En op basis van beelden die hij gezien heeft op Twitter. De context niet kent, niet bij de politie te raad is gegaan. Wat is er nou precies gebeurd? Hij spreekt wel namens de Verenigde Naties. Ik heb begrepen dat VN daar ook nu afstand van heeft genomen. Ja, dus heeft, dat die man moet opstappen, hoorde ik. Op Twitter is er een club die noemt zich UN Watch. En die zeggen dat hij op moet stappen. Maar... Nou, ja, goed. Nou ja, kijk, ik vind het eigenlijk helemaal niet... Ik vind het niet verkeerd dat de VN Nederland ook wat dit betreft in de gaten houdt. En dat we op de vingers worden getikt. Maar als je wel eerst gedegen onderzoek doet. Dus niet als je op basis van een tweetje, laat zeggen, de ME'ers... En dat is wel een beetje het probleem, zie ik wel bij deze man. Die is heel erg actief op Twitter. En die retweet ook heel veel dingen waarvan je denkt, klopt dat wel? Weet je wel? Oh ja? Ja, dat is waarom hij wat omstreden is. En waarom ook gezegd wordt van, kan deze man wel op deze positie blijven zitten? Er wordt ook gesuggereerd dat die tweets van Russische trollen gewoon ook retweeten en dat soort dingen. Dus dat maakt hij is wel van de VN, hè? Dan wel weer wat minder geloofwaardig. Maar het principe op zich, dat een vertegenwoordiger van de VN tegen Nederland zegt van, wij zijn wat dat betreft... Maar dan doe je eerst een onderzoek. Ja, dan ga je wel eerst te raden bij de politie. Dan praat je met het ministerie van Justitie. Dan van, wat is hier aan gedaan? Wat is er met die twee agenten gebeurd? Maar dan ga je niet zomaar op basis van één filmpje... En Margriet, ga eens even in de voeten van die agenten van al die ME'ers staan... Nee, die dus... op nieuwjaarsdag weer naar het Museumplein in Amsterdam moeten. Terwijl het verboden is, weet je. Dus ik werd niet heel veel... Kijk, die vergelijking die hij trekt is natuurlijk meteen wel weer van dik hout, weet je. Dat dus in die zin... En, als je zegt, als je de VN vertegenwoordigt, zoals wij allemaal een club vertegenwoordigen, ik denk dat je dan toch vrij genuanceerd en eerst wat onderzoek moet doen. Dat ben ik absoluut wel met je eens. Maar het feit dat je er aandacht voor vraagt... Tuurlijk mag er kritiek zijn. Jij zegt net van als je als ME'er naar het Museumplein moet... Nu leg je mijn dingen in de mond die niet aan me kloppen. Ik zeg, natuurlijk mag er kritiek zijn op politie of whatever... Ook van de VN, zeker van de VN. Maar doe eerst eens onderzoek en ga niet op basis van een tweetje, van een filmpje, volgens mij van maken. Dat is natuurlijk waar, want deze man had moeten weten dat er wel degelijk in Nederland ook onderzoek wordt gedaan naar dat politieonderzoek. Dat was opvallend, hè, dat hij dat dus niet wist. Nee, Nederland heeft denk ik wat dat betreft, en dan, tenminste dan mogen we vanuit gaan, zelfreinigend vermogen genoeg om dit soort dingen... Maar dan even het punt dat... meteen iedereen in de reactie schiet, want politiebonden namelijk natuurlijk weer meteen voor hun mensen op. Maar is er eigenlijk wel voldoende kritisch vermogen als het gaat om het politieoptreden? Nou ja, dit soort incidenten, die dan via... Het heeft een jaar geduurd voordat er vervolging werd ingesteld. Dat zijn die twee agenten vorig jaar. Dat zou ik niet weten. Dat is een hele goede vraag, maar ik zou het absoluut niet weten. Want enerzijds inderdaad, wat ik zeg, ga eens even in hun schoenen staan. Maar natuurlijk moet je gewoon kijken van, hoe gedragen de agenten en de ME'ers zich? Maar moeten wij als journalisten in de schoenen van de politiemensen gaan staan? Nee, je moet niet in de schoenen gaan staan. Je moet die dingen in de juiste context zien. En ik zag toevallig ook een filmpje van afgelopen zondag. En dan zie je ook dat een man toch wel wat tikken krijgt met die wapenstok. Maar toen zag ik een ander filmpje waar diezelfde man op stond, die heel agressief naar agenten reageerde en slaande bewegingen maakte. Dat was er van afgeknipt. En wat je dan ziet, is alleen een agent die met een wapenstok. En dat wil ik daarmee zeggen, zie het in de context. En ik kom ook echt op voor de politie. En daar weer misstanden zijn weer mals genoeg om dat ook in Nederland te behandelen. Door onderzoek naar te doen. Maar het is wat je zegt, en daar steun ik je in. Je zal maar in hun schoenen staan als je ziet met hoeveel agressie zij afgelopen zondag ook weer zijn benaderd. Ik kijk dan maar even naar mezelf. En als je dan zo agressief wordt benaderd en je krijgt een klap op je kanus en je hebt een wapenstok in je hand, dan ga je niet lopen aaien. En dat is misschien allemaal niet goed te praten, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dus wat deze meneer heeft gedaan, VN, dat zou die eigenlijk, deze tweet zou die moeten deleten. Ja, en dat politieoptreden. Maar waarom duurt het altijd zo lang voordat er onderzoek komt naar politieoptreden? Het altijd zo lang. In ieder geval wel. Dat ben ik met je eens. Dat heeft lang geduurd. Maar ik heb toch wel de indruk dat als er sprake is van omstreden optreden van de politie, dat er van welke kant dan ook, maar toch eigenlijk dat niet voorbij gaat. Nee, het is ook wel besproken in talkshows avonds, hoor. Ja. Echt. Dat is ook de laatste keer gebeurd. Ja, wat moet er nu met deze man gebeuren? Want... misschien een lesje mediawijsheid. Zelfreinigend vermogen bij de politie is belangrijk, maar bij de VN natuurlijk ook. De ME op hem afsturen. Hij is bepaald niet onomstreden. En ik denk dat het goed is om zijn Twittergedrag eens goed onder de loep te nemen. Ja. Want hij vertegenwoordigt natuurlijk een belangrijke organisatie. Zeker. Afgelopen maandag zag het er goed uit. Geboortejaar 2003 mocht een afspraak maken voor de boosterprik. En daarmee leek de moeizaam op gang gekomen boostercampagne alsnog succesvol. Vandaag horen we een andere toon. Boostercampagne op stoom. Maar er zijn ook nog veel twijfelaars, schrijft de NOS. Dus iedereen kan, maar niet iedereen gaat. Slechts 40% van de gevaccineerden is nu geboosterd. We zijn dus niet bij de doelstelling van 90%. Welke rol spelen media daarin, Jan? Wat denk jij? Moeten media benadrukken dat vaccineren heel belangrijk is? Of juist benadrukken dat... Ja, we zijn niet de woordvoerder van de minister-president Hugo de Jonge. Maar we hebben wel een taak om alle aspecten van het boosteren te belichten. Wat ik onlangs hoorde, dat er nu ook de twijfeltelefoon is. Mm-hmm. En die twijfeltelefoon, daar kunnen mensen naartoe bellen als je vragen hebt van, goh, is dat die prik, is dat nou erg van als ik nog zwanger wil worden? Nou, mensen hebben daar heel veel vragen over. Toen bedachten we, heb ik laatst ook tegen iemand van de NPO gezegd, waarom maken wij niet een televisieprogramma waarin we al die vragen die mensen hebben, die twijfelvragen. En dat vind ik een taak van de NOS. Jan, ik wilde net die voorzet aan jou geven. Jij hebt een prachtige omroep. Ja, dat weet ik wel. Maar jij hebt een heel groot bereik. Maar dat is op de radio gebeurt dat natuurlijk ook. Daar doen we dat, maar op televisie. Huisartsen of die mensen over de streep die mensen kijken. Er is een groep die je niet over de streep kunt trekken. Dat zijn de complotdenkers. Misschien door ze te treiteren, zoals de president Macron. Nee, dat is onzin natuurlijk. Maar de mensen, ik merk ook in mijn omgeving dat ik ook wel af en toe mensen tegenkom die nog heel veel vragen hebben. Die zeggen, ik wacht er nog even af, want ik weet nog niet wat. Nou, en ik vind als we die mensen, er is best een bepaald percentage, ja, die we erover de streep kunnen krijgen, als we dat zouden kunnen doen door middel van een televisieprogramma. Er is ook nog heel veel onzekerheid rondom de vraag, is het voor iedereen echt zinvol en nodig? Je hoort ook berichten, Omicron valt als ziekmaker mee, maar is wel erg besmettelijk, dus het gaat wel in een grote golf door de samenleving. Dat zijn natuurlijk op zich ook feiten die mensen horen en dan denken, nou, misschien kijk ik het nog even aan. Ja, nou ja, het zijn natuurlijk zoveel verhalen intussen dat het mensen onzeker maakt. Ja. En mensen die onzeker zijn, die laten zich denk ik eerder niet dan wel vaccineren. Angstig zelfs, hè? Angstig zelfs. Angst is een slechte raadgever. Tegelijkertijd, ja, het is ook goed, denk ik, om er wel open over te zijn. En ja, je begon het onderwerp met de vraag van hoe moeten we dit als media aanpakken. Ik denk dat je inderdaad dit soort dingen niet moet verzwijgen of niet om zeg maar een gevoel van geruststelling te creëren. Je moet er echt wel eerlijk en open over van beide partijen. Want dat is onze taak niet. Want wat Macron nu doet, die dus echt zeggen, Frankrijk heeft een vaccinatiepercentage van 90%. Dus wat hij nu eigenlijk doet, is die 10% nog veel meer tegen zich in het harnas jagen. Je ziet nu al dat die hele discussie een tweedeling veroorzaakt. Je ziet het in je eigen omgeving, je ziet het op straat bij die demonstraties, noem maar op. Maar doet hij dat alleen maar groter? Doet hij dat denk je niet expres? Zit daar ook niet een soort bepaald politiek gewin van Macron? Dus laat ze 90% in Frankrijk is gevaccineerd. Dus die 10%, die gaan we het nog lastiger maken. Die gaan we echt daarna in de hoek zetten. Ja, nou ja, misschien doet hij het bewust. Alles is politiek, hè? Ja. Hoe ga jij hier met die gevoelens? Dus je moet sowieso en angst en sowieso volledig transparant zijn. Ik dacht net even aan Mark Bond van een uur geleden. Die man heeft ervoor doorgeleerd. Die is dag en nacht met de corona bezig. En die zegt, wij weten ook niet alles. Dus dat vind ik gewoon echt een hartstikke eerlijk en goed antwoord. En zelf, ik heb blindelings vertrouwen in de wetenschap. Toen ik mij vorige week geboosterd had, zet ik toch even op Twitter van jongens, ik voel me hartstikke goed. Maar je houdt altijd de discrepantie tussen de enerzijds de wetenschappelijke twijfel die er altijd is, of onzekerheden zijn, en de stelligheid van de maatregelen die worden genomen. Misschien ook niet anders. Vind je die stelligheid? Ik vind die stelligheid ook net Mark Bonte. Wij zijn er ook niet in pacht. En daarom heb ik ook zoveel vertrouwen in dat soort mensen. Want hij zei, we weten het niet en wij vinden het allemaal ook heel ellendig. Jim Jansen is onze spraakmaker vandaag. We gaan naar Evelien van Rijswijk voor het taalteam. Ja, goedemorgen allemaal. En ook goedemorgen Mark Rutte. Hey, kijk eens aan, de kandidaat. Goedemiddag, kijk aan. Goedemiddag. Ja, dat is Rutte die de hele week de nieuwe ministers en staatssecretarissen ontvangt. En dan was ik niet alleen heel erg benieuwd naar de poppetjes, maar ook naar hoe de verschillende posten deze keer zouden gaan heten. En mijn absolute favoriet deze keer... En Hans Velbrief wordt verantwoordelijk voor mijnbouw. Ja, wauw, een staatssecretaris voor mijnbouw. De jaren 50 belden, ze willen hun naam terug. Wat natuurlijk eigenlijk bedoeld wordt, is dit. En Hans Velbrief wordt verantwoordelijk voor mijnbouw. En daarmee dus het Groninger gas. Ja, het blijft allemaal ontzettend eufemistisch allemaal. Staatssecretaris voor de afwikkeling van aardbevingsschade door gaswinning in Groningen zou beter zijn. Of, als het toch korter moet, de stas van het gas af. Naast mijnbouw komt er ook een minister voor woningbouw terug. En hopelijk is het korte termijnbouw. Want Hugo de Jonge wordt minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. De minister voor VRO dus. Voorheen beter bekend als VROM, maar de M van Milieu is inmiddels zo'n knijtergroot probleem dat er een aparte minister voor nodig is. Al had wat mij betreft een nog oudere naam voor het ministerie van Volkshuizing gekozen mogen worden, namelijk wederopbouw en volkshuisvesting. Ik wil de oorlog er niet telkens bij halen, maar het woord wederopbouw past echt perfect bij de puinhoop die de woningmarkt tegenwoordig is. Nog zo'n mooie functie in Rutte 4. En Christiane van der Wal, nu VVD-partijvoorzitter, krijgt het zwaar met de portefeuille natuur en stikstof. Ja, ik zag de kleine Christiane voor me. Wat wil je laten worden als je groot bent? Minister voor natuur en stikstof. Al is ook deze titel verwarrend, want ze is hopelijk voor de natuur en tegen al te veel stikstof. De prijs voor langste compleet nieuwe naam voor ministerpost gaat naar Carola Schouten, die al gewend is aan de lange titel. Carola Schouten gaat naar sociale zaken als minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen. Ja, afgekort minister voor app. Ook opvallend, heel soms wordt een functietitel korter. Marnix van Rij was een tijdje voorzitter van het CDA. In het nieuwe kabinet wordt hij staatssecretaris fiscaliteit. Ja. Bij zijn voorganger heette het nog staatssecretaris van Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst. Maar bij de Belastingdienst zijn ze erg goed in korten. Dus nu is alleen fiscaliteit over. Al snapt natuurlijk niet iedereen meteen wat dat dan is. Die staatssecretaris Fiscaliteit, van Belastingzaken dus. Ja, en het lijkt mij mooi als Van Rij zich voortaan altijd zo gaat noemen. Dag, ik ben Marnix van Rij, staatssecretaris Fiscaliteit, van Belastingzaken dus. Ik kwam ook nog een aantal gekke combinaties tegen. Alexandra van Huffelen gaat voor D66 koninkrijksrelaties en digitalisering doen. Koninkrijksrelaties en digitalisering. He, alsof je ananas op je pizza doet. Of wat te denken van de staatssecretaris jeugd en preventie. Wat doet die preventie daar? He, moet er minder jeugd komen? En is het dan wel zo handig om er een staatssecretaris van de ChristenUnie op te zetten? Wat je verder ook altijd even moet checken bij een nieuw kabinet, is het deze ronde het ministerie van VNJ of JNV? Dat zit zo. In 2010 ging het ministerie van Justitie het ministerie van Veiligheid en Justitie heten. Maar in oktober 2017 moest het weer omgedraaid en werd het ministerie van Justitie en Veiligheid. Want justitie mag toch niet onderdoen voor veiligheid? Al dus een paar precieze juristen. En het is geworden... Dilan Jezielkes. Zij is niet jurist. Zij wordt de minister van Justitie en Veiligheid. Helder. Justitie en veiligheid dus nog steeds. En dat wij in Nederland kunnen discussiëren of het JNV of VNJ is, dat zie ik als een ongelooflijke luxe. In Afghanistan verdween in september namelijk het voormalige ministerie voor Vrouwenzaken en kwam er een ministerie voor Deugdzaamheid. En in december schafte de Taliban de ministeries van Vrede en parlementaire Zaken af. Volgens een woordvoerder omdat ze gezien de huidige situatie in het land onnodig zijn. Goed, wat je post ook wordt, uiteindelijk telt natuurlijk de naam die je krijgt in de media. Je kan wel officieel minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heten, maar daar hebben ze bij Op1 echt geen tijd voor. Vanavond Op1, Ernst Kuipers wordt de nieuwe coronaminister. Ja, en mocht je willen weten wat die ministers met hun chique posten nu echt doen, dan kun je natuurlijk gewoon altijd het Jeugdjournaal kijken. Sigrid Kaag. Zij wordt straks de minister die over geld gaat. Ja. Hartstikke helder. En als we dat aanhouden, dan wordt Ollongren bij gebrek aan munitie natuurlijk de nieuwe minister van Pang Pang. Tot slot, wat vindt Rutte van zijn nieuwe ploeg? Ik denk zelf dat er een goede ploeg staat, maar ik denk dat Nederland denkt... joh, gast, het heeft een jaar geduurd. Laat het eerst maar eens zien in praktijk. Ja, mijn afsluitende etje, de persoonlijke tweet, is dan ook voor hem. Edmin Press, joh, gast, laat maar zien de komende tijd. Eveline van Rijswijk, dankjewel dat je hier was. En dank ook aan Margriet Brandsma en Jan Slachter, die hier waren voor het Mediaforum. Tot half 12, Niels Heidhuis. Ja, we duiken zo de wetenschap in en de oceaan. Spraakmaker is New Scientist, hoofdredacteur Jim Jansen. Natuurkundige Raza Muller die komt. En oceanograaf Erik van Sibiele. We gaan praten over neutrino's en plastic in het water en hun onderzoek daarnaar. En misschien wel baanbrekend komend jaar, dit jaar 2022. We spelen om 11:30 de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we vast voor vraag 15. Die vraag is, uit oude documenten blijkt dat wat niet meer mocht tijdens de ministerraad in de Trijvenzaal. Soms komen we even tot rust. Kalmeren we onszelf. Bijvoorbeeld wanneer de zorg in rook vervliegt. En ik zou er nog bij willen zeggen, het is zo'n prettig middel bij het contact tussen de mensen. Ja, NOS Journaal is hier eerst met Katrien Straatman. NPO Radio 1. In Kazachstan is het na het aftreden van de regering gisteravond nog steeds onrustig. Betogers zijn vanochtend weer slaags geraakt met de politie en duizenden mensen zijn naar het huis van de burgemeester van de stad Almaty getrokken. Veel Kazachen zijn woedend over de plotseling verhoogde brandstofprijzen. Tennisser Novak Djokovic moet bewijzen dat hij een goede medische reden heeft om zonder vaccinatiebewijs naar Australië af te reizen. Anders zit hij op het eerstvolgende vliegtuig terug naar huis, zegt premier Scott Morrison. Djokovic wil meedoen aan het Australian Open. Hij weigert om te zeggen of hij gevaccineerd is of niet. Burgemeester Marcouch van Arnhem laat het OM onderzoeken of een coronafolder die huis aan huis is verspreid wel door de beugel kan. In de folder wordt de handhaving van de coronamaatregelen vergeleken met de controle van identiteitspapieren in de Tweede Wereldoorlog. Het AD schrijft dat de folder veel commotie heeft veroorzaakt. En na grote overstromingen op Sumatra zijn zo'n 24.000 mensen geëvacueerd. Het natuurgeweld is het gevolg van hevige regenval. Wat de problemen verergert is de grootschalige bomenkap op het Indonesische eiland. Jolanda van der Velde, goedemorgen. Een hele goede morgen. Aanbeweging is informatie. Ja, een ongelukje nu op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen knooppunt Evedingen en Lexmond 3 kilometer met een kwartier vertraging. Er is ook wat drukte rondom Breda. Dat merk je op de A27 vanuit Gorkum. Bij knooppunt Sint-Annebos rond de 5 minuten. En ook op de A58 van Tilburg naar Breda. Bij Ulvenhout rond de 5 minuten vertraging. Hongkong grijpt hard in om een Omicron-uitbraak in te dammen. Er worden allerlei maatregelen genomen. NOS-correspondent Garry van Pinksteren. De leider van Hongkong, Carrie Lam, die heeft net een heel pakket maatregelen afgekondigd. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, ten eerste gaan ze een heleboel vluchten verbieden. Dat gaat dan onder meer om vluchten uit Engeland, uit het VK, uit de VS, uit Canada, maar ook uit Frankrijk en uit Australië, totaal uit 8 landen. Maar ze gaan ook alle bars, al het vermaak weer sluiten. Dus de nachtclubs gaan dicht, de sportscholen gaan dicht, de bars gaan dicht. Andere vermaakcentra gaan ook dicht. Dus ze proberen zoveel mogelijk Omicron op die manier weer onder controle te krijgen. Gaan scholen ook dicht? Nee, daar is niet toe besloten, want dat hebben ze juist niet gedaan. Omdat ze zeggen, nee, we willen rekening houden, zei Carrie Lam, met het welzijn van de kinderen. En we proberen daarom dus de scholen wel open te houden. Die gaan voorlopig nog niet dicht. Ja, en wanneer gaan die maatregelen in? Nou, die gaan vrijdag in en ze gelden in principe eerst voor 2 weken. Ja, want we kijken vaak naar China natuurlijk, omdat daar over het algemeen vrij snel en hard wordt ingegrepen als er maar een paar besmettingen zijn. Wat is dit keer de aanleiding? Nou kijk, Hongkong heeft nog een iets ander beleid dan de rest van China. Is wat dat betreft nog wel apart. Maar zij hebben daar dus te maken met lokale verspreiding van Omicron. Dus dat is dan niet mensen die op een vlucht komen het bij zich dragen dat het dan ontdekt wordt. Maar dat er op een of andere manier, zonder dat nog precies traceerbaar is waar die besmettingen vandaan komen, er mensen gewoon in Hongkong zelf zijn die besmet zijn met Omicron. Er zijn een aantal van dat soort, weliswaar nog steeds kleine, naar Europese begrippen, zijn er een aantal kleine besmettingshaarden. En één daarvan is bijvoorbeeld ook op een cruiseschip. Ze houden in Hongkong van die cruises waar je dan op een boot stapt en uiteindelijk helemaal nergens naartoe gaat, maar dan toch wel het cruiseleven meemaakt. Daar zijn 9 mensen in verband gebracht met een Omicron-uitbraak. En daarom mogen al die mensen van het cruiseschip niet af. Er is dus ook inderdaad sprake van de rest van de, een groot deel van de besmettingen is in verband gebracht met piloten, met vliegers van Cathay Pacific, van de Hongkongse luchtvaartmaatschappij, die eigenlijk in quarantaine zouden moeten zitten, die zich daar in thuisquarantaine, die zich daar niet aan gehouden hebben en naar een restaurant zijn gegaan, één daarvan. En in dat restaurant een heel aantal mensen heeft besmet. Gewoon via waarschijnlijk overdracht via de lucht. En kort nog, de rest van China, hoe gaat het daarmee met de indamming? Nou, Xi'an zit nog steeds onder lockdown. Een stad 500 kilometer daar vandaan ook. Daar wordt ook heel streng opgetreden, omdat ze ook natuurlijk niet willen dat corona zich verspreidt als straks de Olympische Spelen op 2 februari hier beginnen. Oh ja. Dankjewel. NOS-correspondent Garry van Pinksteren. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, en die spraakmaker is dus Jim Jansen. Je hebt muziek uitgekozen. Een groep waar je een band mee hebt. Man True Sun. Heet de groep. He? Man True Sun. Ja. Jij gaat niet meteen. Het is maandag. Wat is het? Maandag. True. From True Sun. Van maandag tot zondag. Precies. Ja. Precies. Maandag. En die hebben een prachtig liedje. Family, It's Our Blood. Gaat luisteren. Zo. Gaan we eerst luisteren of zal ik al meteen zeggen waarom het zo mooi is? Nee, we leggen eerst maar even uit. Het is een beetje zomergast. Wil je eerst het fragment zien? Dat zal de luisteraar zo meteen me aan. Het is een heel mooi liedje, maar ik heb er 2 andere herinneringen aan. Ik presenteer af en toe wat, daar word ik voor gevraagd. En deze plaat heb ik precies 2 jaar geleden in maart gepresenteerd. Was 6 maart volgens mij. En toen was er nog eigenlijk heel weinig bekend van corona. Nou, die plaat werd gepresenteerd in een kerk. Ik een beetje aan elkaar lullen, muziek luisteren. En toen dacht ik al, jongens, dit zou wel eens het laatste kunnen zijn. En de zanger van deze band heet Hans. En die maakte heel veel artwork voor New Scientist. Galen van de Wetenschap, posters. Mm-hmm. Oh ja, mijn blad. Ja. Wellicht weten lezer dat niet. Zeker. Dus eigenlijk, het is een mooi liedje. Deze zanger maakt mooie posters. En het was voor mij een beetje het begin van corona, bijna 2 jaar geleden. Nederlandse band. day I saw beauty, and all I know, your face is smiling to me. This is our life glowing up. Heat this balloon, it's going up so high. There you are. Our veins are like rivers coming from the same top. Your beauty makes us givers. This is our life glowing up. It's a river. It's our blood. It's our life. And this love has lift up from the start. Will our love never leave you and me? It goes on, it flows on, it goes on again. It's our blood, it's our life, and this love has lift up. True Sun, It's Our Blood, Nederlandse band, favoriet van... En Niels, even eerlijk toegeven, is het een mooi nummer of is het een mooi nummer? Vrij nummer. Dank u. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, we gaan het hebben over de wetenschap komend uurtje. Nog steeds aan tafel spraakmaker Jim Jansen dus, hoofdredacteur van New Scientist. En inmiddels aangeschoven natuurkundige Raza Muller en oceanograaf Erik van Sibije. Raza, Erik, we gaan straks uitgebreid over jullie onderzoeken hebben, maar even schot voor de boeg. Erik, jij bent hoogleraar oceanografie aan de Universiteit Utrecht, klimaatwetenschapper. Doe even een elevator pitch, zoals dat heet, in de tijd dat de lift van 0 naar 44e verdieping gaat. Wat doe je? Ja, ik onderzoek hoe oceaanstromingen dingen meenemen en dan vooral plastic. En ik wil uitzoeken van waar is nou al dat plastic in de oceaan en dan wat kunnen we er misschien aan doen? Want dat weten we dus niet helemaal. Nee, iedereen weet over de plastic soep natuurlijk en dat die daar is. Maar het blijkt dat eigenlijk maar 1% van al plastic dat we denken dat in de oceaan is, nu aan het oppervlakte van de oceaan drijft. Mm. 99% van plastic is zoek. En wat ik doe en wat ik hopelijk dit jaar ga uitvinden, is waar die 99% dan is. Ja, en dat kan goed nieuws zijn en dat kan slecht nieuws zijn uiteindelijk. Nou, het is sowieso goed als het weten. Dat is altijd goed, want wetenschap is positief. Raza, jij promoveert in de natuurkunde bij het Nederlands Instituut voor Subatomaire Fysica. Yes. Zo praten we over deeltjes kleiner dan een atoom. Veel kleiner, ja. Ja, oh, dan maak ik het. Deeltjes waarvan je eigenlijk de de maat niet meer kunt weten. En daarmee doe jij onderzoek naar neutrino's. Exact. Wat zijn dat? En kun je in 30 seconden vertellen wat je over ze wil weten? Ja, zeker. Neutrino's zijn fundamentele deeltjes. Dus we hebben in de deeltjesfysica een soort een bouwstenenpakket waaruit alle materie is opgebouwd. En neutrino's zijn drie soorten, zijn daar drie deeltjes van. En daar gaat mijn onderzoek naar, dus die allerkleinste deeltjes. En neutrino's zijn een beetje raar, want die vliegen overal doorheen. Ze hebben nauwelijks massa. Ze zijn er met gigantische aantallen, maar we kunnen ze maar niet grijpen. Ze horen niet bij een ander deeltje? Ze zitten niet vast ergens in. Nee, zoals materie om ons heen. Raza, worden ze ook niet spookdeeltjes genoemd? Absoluut, omdat ze overal doorheen kunnen vliegen. Dus per seconde vliegen er 65 miljard neutrino's door elke vierkante centimeter. Dus elke seconde dwars door je duim, nagel, 65 miljard. Wat zal de luisteraar hiervan vinden? Ja. 65 miljard deeltjes per seconde. En deze mevrouw onderzoekt dat, hè? Ja, we krijgen zo verkeersinformatie. Mensen allemaal in de vangrail zitten, omdat ze van slag zijn. Neutrino's, gaan het zo verder over hebben. Ik wil heel even van jullie weten. We zitten nog tussen Oud en Nieuw en Drie Koningen. Terugblik op het afgelopen jaar. Wat waren de hoogtepunten? Hè? Mijn hoogtepunt vond plaats op 30 december. Volgens mij tegen de klok van 6:30. Toen bekend werd dat Robert Dijkgraaf minister werd. Althans, dat was toen een voornemen. En gisteren hebben we het allemaal gezien via Zoom. Robert in een coronahotel en Mark Rutte. Maar ik weet nog wel dat Matthijs van Nieuwkerk op een gegeven moment, precies 10 jaar geleden, in november 2011, zei: we zijn hem kwijt. En toen ging Robert naar het Institute for Advanced Studies in Princeton. Ja. En 10 jaar later en een maand, we hebben hem terug, dacht ik. En dat is natuurlijk voor Nederland, eigenlijk voor de wetenschap, maar ook voor heel Nederland, is dat ongelooflijk fantastisch. Waarom? Nou ja, laat ik zeggen, nergens ter wereld hebben we een snaartheoreticus die minister van OCMW. Maar even afgezien van de bijzonderheid. Ik heb het voorrecht 15 jaar met hem samen te werken. Het is niet alleen een ongekend intelligente man, maar met een hele grote dosis sociale vaardigheid. Die eigenlijk, dat merk ik altijd, er wordt echt naar hem geluisterd. En dat lijkt me niet meer dan terecht. En in deze woelige tijden denk ik dat het echt, ja, Nederland kan niet beter wensen. Als ik even een beetje roet in het eten mag gooien. Nee, doe het niet. De laatste echte wetenschapper die we in het kabinet hadden, was volgens mij Ronald Plasterk. Het is toch anders. Dat mag je wel zeggen, want dat wetenschappelijke wat hij dan moest brengen, dat hebben we niet echt gevoeld, toch? Dat is misschien niet helemaal gelukkig voor iedereen afgelopen, maar ik denk, geloof mij, Robert staat echt wat dat gaat boven die wet. En hij snapt, hij spreekt de taal van het lab, maar hij had ook het onderwijs in de gaten. En, dat is voor mij voor heel veel mensen belangrijk, hij is ongelooflijk cultureel onderlegd. Hij heeft Rietveld gedaan. Ja, maar daar gaat hij ook over uiteindelijk. De C van cultuur. Ja, zit er ook in. Ja, ik zie de wetenschappers hier knikken. Dus jullie zijn dat, dit is ook een punt voor jullie. Maar even wat anders noemen uit een wetenschappelijke ontdekking van de afgelopen jaar. Mag ik moeilijke woorden noemen? Ja, hoor. Afgelopen jaar is de lepton universality, niet schrikken. Maar dat is, we hebben in de deeltjesfamilie, al die bouwstenen hebben we eigenlijk drie families. Even op, lepton universality. Is dit een scribbelwoord? In het Engelse versie, who knows. Nee, maar we hebben eigenlijk drie families van deeltjes. En die gedragen zich eigenlijk, voor zover we weten, allemaal hetzelfde. En sinds een jaar, via het muon G2-experiment, maar ook via een LSCB-experiment bij CERN, komt dat een beetje op losse schroeven te staan. Het is ook raar, waarom zijn er drie families? Waarom niet vier? Waarom niet twee? Wat is er een verschil tussen die families? En daar wordt onderzoek naar gedaan. Ja. En daar zijn wel wat barsjes in het systeem gekomen. En ik, mag ik ook al meteen vooruitblikken? 2022. Ja. Komt de LAC gaat weer van start. Wellicht, moet je de LAC even uitleggen. Ja, dit zijn allemaal afkortingen. Ja. Ik dacht, Niels, ik dankjewel, Jim. Dankjewel, Jim. De Large Hadron Collider. Precies. In de CERN is de deeltjesversneller in Genève. Ja. En daar botsen ze heel hard deeltjes op elkaar om die botsingen te bestuderen. Daar is een soort tunnel onder de grond, hè? Exact, een gigantische tunnel onder de grond. En om die buizen, om die botsingen heen, bouwen ze enorme experimenten om dat te bestuderen. En er is dus een enorme upgrade geweest in een van die experimenten, of eigenlijk in meerdere. En vanaf april gaan die weer data nemen. Bovendien ligt er data op die de grond. Die gaan data nemen? Ja, data nemen. Dus ze gaan weer heel veel botsingen maken. Ja. En meten. En die data kunnen ze vervolgens weer gaan analyseren. Ja. En het is heel grappig om te zien hoe enthousiast jij hierover wordt. Terwijl dit natuurlijk voor 99% van de mensen een soort... Luisteraars die nu in de file staan, eens kunnen uitleggen van wat hebben we daar nou eigenlijk precies aan? Ja, dat is altijd de populaire vraag. Het is een beetje lul, maar het is toch zo. Want data nemen in de Large Hadron Collider. Ik hoop dat ze nog allemaal ingeschakeld zijn. Heel kort, wat hebben wij eraan? Ja. Nou ja, kijk, ik doe fundamenteel onderzoek. En het deeltjesonderzoek is eigenlijk in zijn algemeenheid fundamenteel onderzoek. En ja, je wil de wereld om je heen begrijpen. Dat is eigenlijk ligt er aan ten grondslag. Dus je hebt materie om je heen. Je zit in de auto. Dat is van metaal, stoffenbank. Je hebt de leren stuur van... Als je kleiner gaat, ga je naar moleculen. Nog kleiner, atomen. Nog kleiner, heb je de kernen, elektronen. Je gaat gewoon elke keer nog kleiner. En onderweg kom je... weer achter nieuwe vragen, dingen die je niet begrijpt. En daar ga je weer onderzoek naar doen. Zo is een beetje eigenlijk dat deeltjesonderzoek van start gekomen. Ja. En wat jij nou bijzonder vindt over 2021... is dat ze hebben ontdekt dat die drie... Dat er drie families zijn, dat op losse schroeven komt te staan. Ja, waarom zijn er drie? Zijn er niet vier? Ja. En wat zijn de verschillen tussen die drie families? We dachten dat die drie families eigenlijk een beetje hetzelfde waren, maar... het lijkt dat er nu ook wel barsjes in mooi komen. Mooi toch, Niels? We komen hier zo meteen nog verder over, denk ik. Want de neutrino's hebben hier mee te maken. Deels, zeker. Ja. Is ook deeltjesonderzoek, zeker. Neem heel even een pauze van dit onderwerp dan. Even op adem komen. Erik, wat was jouw ontdekking 2021? Ja, mijn ontdekking was misschien niet per se een ontdekking, maar het was wel het belangrijkste nieuws wat mij betreft over wetenschap. En dat was midden in de zomervakantie dat het laatste IPCC-rapport weer gepubliceerd werd. En misschien was het punt daar dat er juist eigenlijk niks nieuws in staat. Dat was het klimaatpanel. Dat ging over de staat eigenlijk van ons klimaat. Zoals de wetenschappers over de hele wereld dat met elkaar in één heel dik rapport hebben samengevat. Mm-hmm. Met nog duidelijker daarin van het gaat niet goed met het klimaat. We gaan de verkeerde kant op. De wereld is heel snel aan het opwarmen. En we moeten daar met z'n allen iets aan doen. En die schreeuw van duizenden wetenschappers over de wereld, ja, die komt elke keer dat ze dat rapport uitbrengen harder aan. En ik hoop heel erg dat we er nu echt daadwerkelijk dat de politiek de opvolging aan geeft. Maar het was super fijn dat het rapport er weer was. Het was heel belangrijk. Weer een hele. Vond je ook wetenschappelijk een goed rapport? Ja, het is een wetenschappelijk heel goed rapport. Kijk, er staat niet per se nieuwe wetenschap in. Hè? Wat de auteurs van het rapport doen, is die lezen alle artikelen die over de afgelopen 8 jaar zijn verschenen. En die vatten dat samen in wat een heel dik rapport is. En dat is een hoop tekst en dat is best wel zwaar om erheen te komen. Maar voor mij als wetenschapper en ook als docent op de universiteit, wat ontzettend fijn vind, is dat ze ook hele goede figuren maken. Dus ze maken nieuwe kaarten, ze updaten eigenlijk alle informatie in heel handzame figuren die we dan weer kunnen gebruiken en beter snappen van wat is nou nu aan de hand. En die vertaling was dit keer ook goed gelukt. Dat is natuurlijk absoluut. Ja hoor, ja, dat is gewoon kwaliteit. Niels, zo'n rapport moet toch meer een middel zijn? En jij zegt, jij bent heel blij dat er een rapport er is. Dat klinkt heel erg als een doel. Maar het moet toch een middel zijn om een doel te bereiken? Want een rapport, ja, dat belandt in een derde la ergens in een achterafkamer, lijkt mij. Nou ja, kijk, het doel is natuurlijk niet het rapport zelf, maar dat er rugbaarheid aan wordt gegeven en dat het daadwerkelijk opgepakt wordt. En daarom fundamenteel onderzoeker het niet mee eens zijn wat jullie nu zeggen. Het doel van wetenschap is toch gewoon weten? In die end wel, maar als je dan achter dingen komt waar actie aan op moet volgen, dan is het wel. Het is heel prettig om acties ook te kunnen onderbouwen met kennis. Maar gaat dat gebeuren in jouw geval? Het ligt heel erg aan op welke dag je dit vraagt. Op sommige dagen ben ik heel positief. En dan hebben we een nieuwe minister van Klimaat en Energie hier in Nederland. En op andere dagen hoor ik weer dat het bij Biden helemaal de verkeerde kant op gaat. Het is een rollercoaster ride. En dat is het voor iedereen in de wereld, maar zeker ook voor klimaatwetenschappers en oceanografen zoals ik. We gaan ons even afvragen of we in actie moeten komen tegen de invasie van neutrino's, die dus met miljarden tegelijk ons lichaam alles doordringen. Ja. Hè? Ja. Ze gaan overal doorheen. Neutrino's. Het zijn dus hele kleine deeltjes die niet bij een atoom horen. Klopt. Ja. En wat is hun functie eigenlijk? Wat doen ze? Geen idee. Ik kan niet een functie van de deeltjes beschrijven. We weten dat ze er zijn. En we weten dat ze in bepaalde processen ontstaan en gemaakt worden. Ja? En daar is niks engs aan. Dat is, is gewoon zo. Dat is gewoon zo. En die deeltjes die zijn er. Wij vinden het ook niet gek dat, dat licht door glas kan bewegen. Nou ja, deze maar het is geen licht. Over. Het is geen licht, nee. Nee, nou ja, zoals gezegd, we hebben dus een bouwstenen pakket van fundamentele deeltjes. En dat zijn 12 materiedeeltjes. En daarvan zijn die neutrino's er 3. En dan hebben we 4 deeltjes die de krachten beschrijven en 1 deeltje wat alles massa geeft. En dat is gewoon je blokkenpakket waarmee je de wereld om ons heen kan bouwen. En dat weten we wel zeker, dat die bouwstenen zo blijven? Ja en nee. Okay. We kunnen altijd. Alle antwoorden zijn goed hoor. Dus, ja. Nee, we weten dat dit ontzettend goed werkt om de wereld om ons heen te beschrijven en daar voorspellingen mee te doen. Maar we weten ook dat er hier en daar wat haken en ogen aan zitten. Dus dat het eigenlijk nog beter kan. En dat is wat deels wat onderzocht wordt. En die 3 neutrino's zijn dus 3 van de materiedeeltjes uit dit bouwpakket. Ja, en jij wil meer weten over die neutrino's. Maar hoe meet je ze eigenlijk? Want je zegt het is geen licht. Een hele goede vraag. En ook. Nou ja, die neutrino's bewegen dus overal doorheen. Dus ook dwars door je detector. Dus daar moet je een slimme detector voor bouwen. Dus wij bouwen een detector op de bodem van de Middellandse Zee. Dan hebben we het over 2,5, 3,5 kilometer diepte. Mm-hmm. Waar het pikje donker is. En het moet een gigantisch grote detector worden. Omdat die deeltjes nooit in interactie aangaan. Dus de ene keer dat ze wel in interactie aangaan, wil je hem kunnen meten. Dus hoe groter je detector, hoe groter de kans. Hoe kan het nou dat ze geen interactie aangaan terwijl ze overal doorheen gaan? Hoe? Nou, juist daarom. Dus ze gaan geen interactie aan en dus komen ze overal zonder te botsen doorheen. Dus dit is een autootje dat over de snelweg rijdt en blijft rijden en overal doorheen gaat, maar nooit in botsing komt. Een beetje wel, ja. Hij ziet de wereld om zich heen bijna niet eigenlijk, zo zou je het kunnen zien. Een deeltje met bindingsangst. Ja. Dus er is een kans dat zo'n deeltje op een waterdeeltje botst, bijvoorbeeld. Ja. En dan komt daar licht bij vrij. En dat is het licht wat wij willen meten. En dat wil je vangen? En dat willen we vangen. Dus daar bouwen we een detector voor. In het pikje donker. Op maar je weet dus wel hoe je dat moet meten? Ja. Dus zover ben je al? Ja. Klopt. En dus we weten al best wel wat dingetjes van die neutrino's. We weten dat ze massa hebben. We weten dat ze er zijn. Ze zijn gemeten. We weten ook wel ongeveer waar ze vandaan komen. Maar er zijn ook nog zoveel dingen die we niet weten. Dus dat willen we met het onderzoek Want hoe voorkom je dat je kan natuurlijk wel denken van we hebben alles gecoverd. Ja, we meten wat we willen meten. Maar ja, hoe weet je dat zeker? Hè? Ja, precies. Nou ja, dat is dus een deel van het onderzoek is de kennis die we hebben bevestigen. Mm-hmm. En als je dat kan doen, dan kun je vervolgens een volgende stap zetten en nieuwe dingen gaan zoeken. Of als je de kennis die je hebt onderuit schopt, dan ben je ook spannend bezig. Maar dan moet je wel heel, heel, heel zeker weten wat je aan het doen bent. En maar hoop je daar dan stiekem op? Nou, ik hoop niet per se op de kennis die we hebben onderuit schoppen. Maar ik hoop vooral de grote vraagtekens te kunnen beantwoorden. En wat is jouw rol dan in dit onderzoek? Nou, mijn rol is, het onderzoek gaat deels naar het deeltje zelf, dus de eigenschappen van het deeltje zelf onderzoeken, en deels naar waar komen de deeltjes vandaan. En dat tweede is vooral waar mijn onderzoek zich op focust. Dus welke bronnen aan de hemel, en hebben we het echt over sterexplosies of hele melkwegstelsels die opgefroten worden door een zwart gat, en waar komen dingen uitgeschoten. Over dat soort explosieve situaties hebben we het. Daar komen neutrino's uit voort. En mijn rol in dit onderzoek is het aanwijzen van die bronnen aan de hemel. En eventueel, als we daar neutrino's van meten, kun je ook een soort alert geven aan andere experimenten, aan telescopen. En van jongens, richt je ogen aan dat stukje aan de hemel. Ah. Want dan kunnen jullie ook naar die bron kijken. Die dus het is, wordt al spannende snel dingen aan het doen. Hele brede wetenschap eigenlijk. Absoluut, ja. Dus multidisciplinair. Absoluut. Zeker, dat noemen we dan multi-messenger wetenschap. Dus dat het via verschillende boodschappers eigenlijk zo'n bron deeltjes brengt. Raza, mijn mond valt open natuurlijk. Ik vind het een prachtig verhaal. Laat zeggen, jij bent slechts aan het promoveren. Yes. Wat is voor jou nou de stip aan de horizon? Ja. Want je hebt het over zwarte gaten, minuscule. Nou ja, de stip in 2022. Laten we daar. Ja, de stip aan 2022 is voor mij echt het identificeren van de bronnen aan de hemel. Dus dat we, kijk, KM3Net, sorry, dat is het experiment waar mijn onderzoek nu bij gebeurt. Gaat nu echt data nemen. Dus we hebben nu 8 lijnen van data waar we, of sorry, 8 lijnen van een experiment waarmee we data kunnen nemen. Mm-hmm. Het moet er uiteindelijk een stuk of 200 worden. En een van die lijntjes leidt al tot resultaat. En een van die lijntjes, elke lijn neemt al data. En we hebben dus sinds een jaar hebben we nu best wel wat lijnen die data kunnen nemen. Dus nou wordt het interessant om ook echt naar die data te gaan kijken. Ja. Raza Muller, blijf bij ons. Maar wat is een lijn? Ja, dat doen we zo. Lijn. Onder water gaan. NPO Radio 1. Wat voor cijfer zou je 2021 geven? Ja, dat was natuurlijk een goed jaar. Het gaat verder dan de baan van de dag. Of is de wereld toch eigenlijk een stuk positiever dan we soms denken? Och ja, alleen we zijn altijd geneigd om te kijken naar de uitzondering die fout gaat. Omdenken, doordenken en terugdenken wordt losgelaten op de nieuwstroom van alle dag. Als u nou Mark Rutte nog een vraag mocht stellen, wat zou u dan nog tegen hem willen zeggen? Beste Mark, voor de 4e keer laat iedereen versteld van. Maak er iets van. Jurgen van den Berg met Villa VDB. Vanmiddag van 2 tot half 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld, alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten die door het hoge aantal coronabesmettingen nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Elf uur. NPO Radio 1. Niels Heidhuis. Jaarlijks komt er 5 miljard kilo plastic in zee. En van maar een klein percentage, Erik van Sibier zei het net al, weten we waar het is en waar het blijft. En dat wil oceanograaf Erik van Sibier veranderen. Dat bespreken we na het NOS Journaal met Katrien Straatman. In Almaty, de grootste stad van Kazachstan, is het opnieuw onrustig. Een grote menigte zou het kantoor van de burgemeester hebben bestormd. Volgens een lokale website waren de aanvallers gewapend met knuppels en metalen staven en braken ze door een politiecordon heen. Op meerdere plaatsen in Kazachstan werd de afgelopen dagen gedemonstreerd tegen de plotseling verhoogde brandstofprijzen. Gisteravond liep het uit op felle gevechten en daarna besloot de regering op te stappen. Veel Kazachen zijn ook boos dat oud-president Nazarbayev nog steeds aan de touwtjes trekt. Formateur Rutte praat ook vandaag weer met de kandidaten voor zijn nieuwe kabinet. Rob Jetten van D66 was de eerste die vanochtend aanschoof. Hij wordt de minister voor Klimaat. Een passende functie vindt hij zelf, omdat hij zich ooit liet fotograferen in een trui met daarop het woord klimaatdrammer. Nou, het was een paar jaar geleden echt nodig om als klimaatdrammer het thema hoog op de politieke agenda te krijgen. Gelukkig met het vorige kabinet al eerste stappen gezet. En nu ligt er een heel ambitieus coalitieakkoord op klimaat en energie. En ik hoop dat ik daar als minister voor Klimaat en Energie aan mag bijdragen. Ook Ernst Kuipers praat vandaag met Rutte. Hij volgt Hugo de Jonge op als minister van Volksgezondheid. Burgemeester Marcouch van Arnhem laat het OM onderzoeken of een coronafolder die huis aan huis is verspreid wel door de beugel kan, meldt het AD. In de folder wordt de handhaving van de coronamaatregelen vergeleken met de controle van identiteitspapieren in de Tweede Wereldoorlog. De Caribische eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben gisteren alle drie nieuwe besmettingsrecords gemeld. Het aantal besmettingen op de eilanden stijgt al dagen. De druk op de zorg neemt er ook weer toe. En na grote overstromingen op Sumatra zijn zo'n 24.000 mensen geëvacueerd. Het natuurgeweld is het gevolg van hevige regenval. Wat de problemen verergert is de grootschalige bomenkap op het Indonesische eiland. In Den Haag onderzoekt de politie wat de oorzaak is van de fatale woningbrand vanochtend vroeg in de Schilderswijk. De brandweer haalde twee slachtoffers uit het huis. Die hebben we direct naar buiten gehaald en zijn ook direct gestart met reanimatie. Ja. Een van deze personen, daar mocht de hulp ook helaas niet meer voor baten. Die is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Een tweede persoon is zwaar gewond vervoerd naar het ziekenhuis. Volgens getuigen was er een explosie in de woning in Den Haag, maar dat is niet bevestigd. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de brand korte tijd hun huis uit. Mathieu van der Poel komt dit seizoen niet meer in actie in het veld rijden. Om beter te kunnen herstellen van een hardnekkige rugblessure heeft hij besloten zijn veldritseizoen voortijdig te beëindigen. En dat betekent dat de 26-jarige van der Poel eind deze maand niet zijn WK-titel kan verdedigen. Het is niet bekend wanneer hij weer fit genoeg zal zijn om wedstrijden te kunnen rijden. Tennisser Novak Djokovic moet bij aankomst in Australië bewijzen dat hij een medische vrijstelling heeft om zonder coronavaccinatiebewijs het land in te reizen, heeft premier Morrison gezegd, die eraan toevoegde dat Djokovic anders niet inkomt. Gisteren werd bekend dat de organisatie van de Australian Open Djokovic en anderen mee laat doen aan het toernooi, hoewel niet duidelijk is of ze wel gevaccineerd zijn. De betrokken spelers hebben een medische vrijstelling gekregen. Djokovic wil niet zeggen dus of hij is gevaccineerd. Het weer nog zon, wolken en buien vandaag met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Er staat een stevige noordwestenwind met aan de kust kans op zware windstoten. Vanmiddag neemt de wind wat af en klaart het op bij een graad of 6. Jolande van der Velde met botsingen. Nee, er zit ook wel een ongelukje tussen, maar hier en daar is het gewoon wat drukker. Dat merk je nu op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal-West en Maarsbergen zo'n 10 minuten vertraging. Daar lag ook wat rommel op de weg. De drukte zien we vooral richting Antwerpen op de A16 vanuit Breda. Tussen Alfred Rijsberg en de Belgische grens zo'n 20 minuten vertraging. Er was een ongeluk op de A27 Utrecht richting Breda. Bij Lexmond nog 5 minuten vertraging. En nog zo'n 10 minuten extra voor de A58 van Tilburg naar Breda. Het is langzaam rijden tussen Bavel en knoop het Galder over 6 kilometer. Ster. Welke producten waren vorig jaar favoriet bij Mediamarkt? Het beste van 2021 nog een keer in de aanbieding. Zoals een Samsung Galaxy Tablet met 50 euro cashback voor maar 438 euro. Of een Samsung wasmachine voor maar 499 euro. Bestel online en haal binnen 30 minuten op bij jouw Mediamarkt. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. NPO Radio 1. KRO NCRV. Niels Huithuis. Spraakmakers. We gaan in dit wetenschapsuur in Spraakmakers nu letterlijk de diepte in. Aan tafel heb ik spraakmaker Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist, oceanograaf Erik van Sibiën en natuurkundige Raza Muller, die ons zojuist heeft verteld dat ze op de zeebodem van de Middellandse Zee onderzoek gaat doen naar neutrino's. Toch blijft toch een beetje een soort zelfbedacht woord van de jeugd vertegenwoordig. Ja. Met onze gast Erik van Sibiën gaan we dus ook naar zee. Dat bindt jullie wel een beetje. Ja, inderdaad, dat klopt. Ja, want en zelfs de experimenten in de Middellandse Zee waar Raza aan werkt, daar leren we ook nieuwe oceanografie. Want aan al die grote apparaten die daar verankerd zijn, daar hebben collega's van mij van het NIOS op Texel, hebben daar bijvoorbeeld thermometers aan gehangen. En daardoor weten we beter hoe de temperatuur fluctueert bijvoorbeeld in de diepzee. Mm-hmm. Nou, en dat is dan weer ook fundamentele kennis van ja, hoe die oceaan eigenlijk. 70% van onze planeet is oceaan. Hè? En we weten er eigenlijk heel weinig van. En metingen en experimenten die zijn zo ontzettend nodig om dat beter begrip te krijgen. Is het op een of andere manier mogelijk om aan te haken bij haar onderzoek? Oh ja hoor. En ik denk dat het op nog veel meer vlakken is. Dus het is niet alleen de metingen die we doen aan de instrumenten waar Raza mee werkt. Maar het is bijvoorbeeld ook dat in mijn eigen onderzoek. Ik doe onderzoek naar hoe plastic door de oceaan beweegt. Ja. En dat doe ik met computermodellen. Ik maak computersimulaties van dat plastic. Een soort virtuele grote plastic soep. En daarvoor gebruik ik algoritmen die uit de astrofysica komen. Want wat ik moet doen is, ik moet berekenen hoe die plastic deeltjes met elkaar bewegen. En hoe ze eigenlijk interactie met elkaar hebben. En dat kunnen de astrofysici heel goed. Want die doen berekeningen aan sterrenstelsels. En aan hoe die om elkaar heen bewegen. Nou, en de algoritme die ze daarvoor hebben ontwikkeld, die stop ik nu in de oceaan. Ja, nou laten we het zo meteen even verder over die methode hebben. Eerst even het probleem zelf. Ik zei het al, en jij zei het trouwens vorig half uur ook al. Er komt heel veel plastic terecht in de oceaan, maar van 1% weten we maar waar het is en waar het drijft en waar het naartoe gaat. Hoe kan dat? Ja, nou ja, kijk, het is inderdaad heel veel plastic. Het is per jaar iets van 5 miljard kilo. En dat is een bizar getal. Maar dat is ongeveer, als je het wil vergelijken, dat is 1 vuilniswagen vol met plastic per minuut die de oceaan in komt. Wereldwijd. Nou, dat is inderdaad heel veel plastic. Maar de oceaan is tegelijkertijd ook heel erg groot. Dus er is geen eiland van plastic of zo. Er is niet een dat je midden naar de oceaan toe gaat en dat je dan denkt, ah, kijk, tada, we hebben het plastic gevonden. Nee, nou, ik heb wel eens beelden gezien, geloof ik, uit de Filipijnen. Dicht bij de kust heb je soms heel veel. Ja, dat klopt. Afschuwelijk. Ja, maar op de open oceaan, dat plastic dat fragmenteert, dat wordt steeds kleiner, dat breekt in kleinere stukjes. En op een gegeven moment krijg je een soort van, nou, je kan het misschien beter een plastic bouillon noemen dan een plastic soep. Mm. Hele kleine stukjes, een soort mist van die hele kleine stukjes. Dan heb je het over microplastics. Dan heb je over microplastic en tegenwoordig zelfs nanoplastic. Dus dat zijn deeltjes die kleiner zijn dan een haar. Maar wel van plastic, bijvoorbeeld van PET, van plastic flessen. Die vinden we nu op 3 kilometer diepte in het midden van de Atlantische Oceaan, duizenden kilometer weg. En qua afmeting, wat moet ik dan aan denken? Hoe groot is zo'n nanoplastic? Nou, zo'n nanoplastic is dan kleiner dan een micrometer per definitie. Dus dat 0,00000001 meter. Ik ben toch blij dat we hier met 2 wetenschappers zitten. Ik val een beetje stil. Bizar. Is het dan nog erg? Zo klein. Nou, waarschijnlijk is juist dat kleine plastic veel erger dan het grote plastic. Kijk, er zijn niet heel veel dieren in de oceaan die een hele plastic fles kunnen opeten in één keer. Maar er zijn wel ontzettend veel dieren die juist die hele kleine stukjes kunnen eten. Dus het komt veel dieper in het voedselweb terecht. Het komt ook misschien veel dieper in de voedselketen terecht. Uh-huh. Ja, precies. Ja, ik dus word het is wel een erger. Beetje misselijk van dit gegeven. En ook heel moedeloos. Ja, maar tegelijkertijd. Want wij kunnen wel proberen om ons. We scheiden ons afval natuurlijk netjes. Ja. En als er een flesje wegwaait, loop ik er nog wel eens achteraan. Weet je wel? Dat, dat je zo'n. Ik ook. Je bent geen oen, maar. Je bent toch een beetje een sul als je in de wind achter een flesje. Jim heeft hier heel mooi een meeneem. Die doe ik sinds 4 jaar. Ja, het is helaas radio, is gewoon mijn meeneemcup. En dit bespaart zoveel. Gewoon. Klopt. Maar je wordt er moedeloos van. Desondanks ligt er dus heel veel plastic in de oceaan. Ja, maar tegelijkertijd, als je een liter oceaanwater pakt, dan is de kans groter dat er geen stukje plastic in zit dan wel. He? Nou, dat is best positief gezegd. Oh, ja. Dus kijk, als we naar de oceaan gaan, dan als we goed zoeken, vinden we eigenlijk overal plastic. Maar we weten niet zo goed waar hoeveel plastic nou is. Dus de verdeling van al het plastic, dat is nog heel erg onbekend. En dat is wat ik in mijn onderzoek aan het uitrekenen ben. Van die 1% die aan het oppervlak van de oceaan drijft, dat snappen we wel ongeveer waar dat zit. Dat zit vooral in die plastic soep van Boyan tussen Hawaii en California en ook andere gebieden zoals dat. Ja. Maar de 99% die ligt misschien op de diepzee, het drijft misschien in het oceaanwater. Heel veel waarschijnlijk ligt al op de stranden. Maar we weten niet zo goed hoeveel nou waar is. Dus ook microplastics en nanoplastics zouden op de stranden kunnen liggen. Oh ja, waarschijnlijk wel. Als je heel goed gaat zoeken en als je naar het strand gaat, bijvoorbeeld in Castricum of zo, en je gaat daar kijken in het zand, dan zie je hele kleine stukjes plastic. En waarschijnlijk als je dat naar een lab brengt, dan zie je nog veel meer plastic. Dus de kans is groot dat als je een liter zand opschept, dat daar wel plastic is. Oh ja, dat denk ik wel. Ja, zeker in Nederland. Ja. Nu is dus de vraag, hoe breng je dat in kaart? Want jij zegt net, ik gebruik astrofysische modellen, maar dat kan toch ook alleen maar als je al weet dat die modellen toepasbaar zijn op jouw onderzoek? Ja, dus wat we doen is wij maken voorspellingen van hoe de oceaanstromingen het plastic meenemen. En daarvoor gebruiken we oceaanstromingsvoorspellingen. Een beetje hetzelfde als de weervoorspellingen. Hè? Als Peter Kuipers-Munneke op het weer uitlegt dat het morgen gaat regenen door de stromingen. Dat soort modellen hebben we ook van de oceaan. Nou, is misschien minder nuttig voor een hoop mensen, maar voor oceanografen zoals ik is dat heel fijn. Want we kunnen dus, net als dat je zou kunnen uitrekenen hoe de luchtverontreiniging zegt van Tata met de wind meewaait, ja, kunnen wij dus uitrekenen hoe het plastic van een bepaalde bron met de oceaanstromingen meedraait. Dus dan is je onderzoek heel snel klaar. Want jij stopt gewoon die gegevens in dat model en morgen printen. Nou, kijk, dat of niet? Als het zo was, dan, dan heb ik lekker heel veel tijd om leuk te... Nee, het is natuurlijk veel ingewikkelder. Want het grote probleem is dat we eigenlijk niet zo heel goed weten hoe dat plastic zich nou beweegt. Nee. Dus we weten niet... Je kunt niet zomaar zeggen van dit wordt automatisch helemaal met die stroom meegenomen. Precies, want het zinkt ook een beetje. En wat er bijvoorbeeld gebeurt is dat er plankton gaat groeien op het plastic. En daardoor wordt het plastic wat zwaarder. En daardoor zinkt het naar beneden. En dat proberen we mee te nemen. En daarvoor moeten dan weer andere modellen. Dus dan werk ik samen met biologen. Die mij vertellen van nou, hoe snel groeit een stukje plankton nou op een bepaald stukje plastic. Ja. En dat maar uiteindelijk is het inderdaad gewoon het voorspellen. Net als hoe je de luchtverontreiniging voorspelt. Zo voorspellen wij de verontreiniging. Ja, wel, maar je werkt dus nog aan dat model. Het model is af. Ja. En wat we nu aan het doen zijn... Nu zijn we het aan het trainen met gegevens... Ja. Die we van collega's hebben gekregen. Van hoeveel plastic ze waar hebben gevonden. Ja. En dan proberen we eigenlijk met een... Nou, machine learning heet het dan. Kunstmatige intelligentie. Proberen we dan het hele plaatje rond te krijgen. Tegen dat model aan te houden. Precies. Waar is dan dat plastic? En stel dat je dat antwoord ooit volgend jaar, over 2 jaar... Stel dat je over een paar maanden. Over een paar maanden. Kijk, we praten over 2022. Precies, daarom ben ik hier. Hou me bij de les. Over 2 maanden weet je het. En dan? Nou, en dan kunnen we 2 dingen gaan doen. Allereerst is dat natuurlijk handig om zo'n kaart te hebben... van waar zal het plastic als je het wil opruimen. Hè? Want dan kan je makkelijker naar de meest vervuilde gebieden gaan. Maar wat denk ik nog belangrijker is dat je dan kan zeggen... waar dat plastic nou een invloed heeft op het marien leven. Want het plastic is niet overal hetzelfde. Maar de organismen, het marine leven, is ook niet overal hetzelfde. Het is veel erger als er plastic bijvoorbeeld... In de koraalriffen zit rond Australië... dan ergens in de middenoven van de oceaan... waar ja, niet heel veel te vinden is... behalve misschien Raza's instrumenten. En verder, ja, het is ook vervelend als daar plastic is. Maar het heeft minder impact op het zeeleven. Ja. Dus dat willen we uiteindelijk weten. Van wat is nou die interactie tussen dat plastic en dat zeeleven? En daarvoor moet je weten waar het zeeleven is... maar je moet vooral ook weten waar het plastic is. Zijn jullie in contact met mensen die hier ook oplossingen voor gaan bieden? Volgende stap gaan zetten, zeg maar? Ja, kijk, ik ben een wetenschapper. En ik wil vooral gewoon weten van waar is dat... en hoe kan ik het gebruiken om dan beter te begrijpen hoe de oceaan werkt. Maar natuurlijk is de volgende stap dan om het ook op te lossen. En we werken samen met de Ocean Cleanup van Boyan Slat. Daar delen we heel veel gegevens mee en daar werken we heel veel mee samen. Ik werk ook samen met Stichting de Noordzee... om na te denken over van wanneer kunnen we nou het beste... stranden langs de Noordzee opruimen. En zij zijn bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd om te kunnen voorspellen... wanneer er veel nieuw plastic aanspoelt. Hè? Om dan te kunnen zeggen van... nou, weet je, we verwachten nu hoge tij met een storm uit het zuidwesten. Waarschijnlijk komt er nu veel plastic aan. Hè? Dan kunnen ze klaarstaan met hun afvalzakken en het opruimen. Je kunt veel gerichter opruimen eigenlijk. Veel slimmer opruimen. Voorkomen ook wel. En ook voorkomen. En dat is het allerleukste, je kan dan gaan zeggen... terugtrekken en zeggen wiens plastic het eigenlijk is dat je vindt. Hè? Ah. En eigenlijk wat we dan in het Engels... terugtrekken. Ja, precies. Ja, ja. De blame game noem ik dat. Dus in Nederlands is de schuldige aanwijzen. En wie zijn grote schuldigen als je naar dit... Zijn dat de petfles van Coca-Cola of zijn het andere clubs? Nou, in Nederland is het heel veel de visserij. Er is heel veel plastic wat we op Nederlandse stranden vinden, wat van de visserij komt. Van hun netten, van hun... Maar ook niet zozeer in Nederland. Maar ik heb eens samengewerkt met collega's in Spitsbergen. En die vonden op het strand heel veel gewoon verpakkingen. Van bijvoorbeeld van cosmetica en zo. Van deodoranten, van shampoos en zo. En toen zijn ze gaan nakijken van waar komt dat nou vandaan? Wiens shampoo is dat? En wat ze vonden was alleen maar mannelijke shampoos. Alleen maar voor mannen. Mm, en dat is heel interessant. Dus. Nou, waarschijnlijk dus wel. Dat is waarom zou een shampoofles voor vrouwen anders drijven dan een shampoofles voor mannen? Waarschijnlijk komt het er inderdaad op neer dat vanuit de schepen komt, vanuit de visserij in de omgeving, dat er gewoon een grote bron is. Dus op die manier kan je dat veel beter in kaart brengen. En dan ook er iets aan doen, hopelijk, met wetgeving. Wat drijft jou? Wat is jouw innerlijke drijfveer om dit onderzoek te doen? Nou, uiteindelijk ben ik wetenschapper. Ik ben begonnen als een natuurkundige, net als RASA. En ik wil begrijpen hoe de oceaan werkt. En waarom de oceaan werkt zoals die werkt. En uiteindelijk wil ik dan weer terug tot... ik gebruik dat plastic. Natuurlijk vind ik het een schande. En natuurlijk is het heel erg dat je zoveel plastic in de oceaan drijft. Maar voor mij, puur als wetenschapper, is het eigenlijk wel een kans om het te gebruiken, om beter te begrijpen hoe die oceaan dingen transporteert. Wat de tijdschalen zijn, wat de stromingen zijn. Dus ik probeer toch een beetje dat zilveren randje om de wolk heen te zien. En toch een beetje te proberen van, ja, het is allemaal heel erg, de plastic. Natuurlijk is het erg, maar het is ook gewoon fascinerend. Het is zo fascinerend, het is zo gaaf. Ja. Voor de een houdt het op bij, oh, wat schitterend, we hebben golven aan zee en ik geniet ervan. Klaar, ik hoef verder niks te weten. En voor jou gaat het heel ver. Ja, nee, natuurlijk. Elke keer als ik op zee ben, ik ben in totaal een half jaar op zee geweest op verschillende expedities. Ver weg. En ik kan me nog heel goed herinneren, de allereerste keer dat ik de zee op ging op het Nederlandse schip. Toen hadden we op een gegeven moment een middag over, een middag vrij. En toen zei de kapitein, ga maar op de reling staan, doe je zwembroek aan en spring er maar in. En dat was 4 kilometer diepte. De zee daar was 4 kilometer... Hij zei ook niet dat je naar de bodem moest zwemmen, toch? Nee. Maar ik kan me nog heel goed herinneren. Ik stond op die reling en ik dacht, wauw, ik spring nu in de oceaan. 800 kilometer van het dichtstbijzijnde landpunt vandaan. Ja. We waren 6 weken weg geweest, hadden niemand gezien. En ik moest springen. Het enige... Ja, maar wat voelde je toen dan? Ik vond het heel eng. Ik dacht, wat zwemt er allemaal onder me, waarvan ik geen idee heb dat het sowieso bestaat. En ik vond het ook heel eng, want ik dacht, ja, ik verlaat straks de enige mogelijkheid die ik heb om ooit nog naar land te komen. Ja. En ik moet maar hopen dat ze niet stiekem de motor aanzetten en heel snel wegvaren. Ja. Dat gebeurt natuurlijk niet. Maar het is wel spannend. Ja. Is dat een jeugdtrauma of zo? Dat je ouders ooit zijn weggereden van een parkeerplaats? Nou, laten we daar niet over. Nee, maar goed. Wel fascinerende ervaring. En ook een oceanograaf kan dus enige angst voelen op die grote water. Ja, ik vind de oceaan eng. Ja. De oceaan is... kijk, de gegevens, de data, die zijn allemaal... Ja, dat vind ik prachtig en fascinerend. Maar op de oceaan zijn is altijd spannend. Het is altijd gevaarlijk, het is altijd eng. Maar het is wel belangrijk, want dat is de enige manier waarop we daadwerkelijk die metingen kunnen doen. Heel even nog naar RASA. Hoe is dat voor jou? Want jij doet naar nog iets ongrijpbaarders onderzoek. Waar komt die nieuwsgierigheid op? Nou ja, bij mij is het vooral de combinatie van het allerkleinste, dus die deeltjes, en het allergrootste. Namelijk de kosmische bronnen waar ze vandaan komen. En dat zijn allebei dingen waar je totaal niet bij stilstaat in het dagelijks leven. En die mega ontastbaar zijn op de kleinste schalen en op de grote schalen. En dat wordt gewoon verbonden door deze deeltjes. En we zijn hier op aarde een experiment aan het bouwen om die deeltjes uit de kosmos te meten. Ja, vind ik waanzinnig. Ja. We gaan dit jaar van jullie horen. Dat is hier aangekondigd eigenlijk. Ja. Heel fijn dat jullie hier waren. We gaan even naar orde van de dag. Kazachstan, daar gaan de protesten door. Ook nadat het kabinet vannacht opstapte vanwege de hoge LPG-prijzen. In de grootste stad van het land, Almaty, zijn betogers naar het kantoor van de burgemeester getrokken. NOS-correspondent Geert Koerkamp vanuit Moskou. Wat gebeurt daar bij dat burgemeesterskantoor, Geert? Er is een grote menigte samengetrokken. En dat is het enige akimaat, zoals dat heet, zoals dat kantoor in Kazachstan, dat nu naar verluid in handen is van de demonstranten. Die zijn daar vanochtend binnengedrongen. Hebben daar ook brand gesticht. Dus er zijn veel beelden ook in omloop van een rokende voorgevel van van dat pand. En ja, het blijft in Almaty heel erg onrustig, heel erg chaotisch. En de protesten daar zijn waarschijnlijk ja, het meest geëscaleerd in het hele land. Mm, want op andere plekken is het rustig? Of? Nee, het is absoluut niet rustig. Die protesten, dat is het opmerkelijke, dat is het unieke van de situatie van nu. Dit is nog nooit gebeurd in de 30 jaar dat Kazachstan onafhankelijk is. Die protesten hebben zich uitgestrekt over het hele land, in alle grote steden. Kazachstan is een enorm land, 5 keer zo groot als Frankrijk, maar binnen een bevolking ongeveer als die van Nederland. Maar in al die grote steden, daar is het nu onrustig. Daar worden ook her en der die burgemeesterskantoren bestormd. Er zijn ook andere gebouwen in brand gezet. Maar er wordt hard opgetreden door de politie, door binnenlandse troepen. Die proberen dus met stand grenades bijvoorbeeld traangas die menigte van die overheidsgebouwen weg te houden. In de hoofdstad Nur-Sultan is inmiddels de noodtoestand afgekondigd, want daar zou een menigte zijn opgerukt naar het kantoor van de president. Dus een noodtoestand voor 2 weken is daar afgekondigd. Ja, en dat is best wel opmerkelijk, omdat Kazachstan met vrij harde hand wordt geregeerd en dit soort protesten dus heel uitzonderlijk zijn. Ja, zoals gezegd, dit is uniek in de afgelopen 30 jaar. Er zijn wel vaker protesten geweest, maar soms is daarbij hard opgetreden door de politie. Soms ja, zijn er wat concessies gedaan. Maar je ziet nu dat de woede zo groot is over ook over de economische situatie, over de stijgende prijzen, maar ook over het regime dat al 30 jaar gewoon onveranderd blijft. Er is ook woede over de oud-president Nur-Sultan Nazarbayev. Die weliswaar geen president meer is, maar wel in feite de touwtjes in handen heeft. En bij heel veel van die protesten klinkt, behalve de roep om economische maatregelen, ook de roep om de oude man die weg moet. Dat wordt dan gescandeerd. Dankjewel. NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. 11:56 gaan die Nationale Nieuwsquiz spelen met Bo Wilsterman. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerder meegedaan, hè? En ongeslagen. Ja, ik heb 3 keer meegedaan. 3 keer gewonnen tot nu toe. Ja, dat is wel gevaarlijk, want dat kan nu de 4e keer. Ja, en het ergste is, ik heb me niet zo goed kunnen voorbereiden ook. Dus, oh, hoezo? Ja, drukte met werk. En ik was heel eerlijk gezegd een beetje vergeten. Ik weet, dus ik werd gisteren opgebeld. En, ja, maar goed, je hebt vanochtend de krant nog kunnen lezen? Ik heb mijn best gedaan. We gaan kijken hoe ver je met deze vragen komt. De golf aan omicron-patiënten in Nederlandse ziekenhuizen is begonnen. Omdat die omicron zo ongelooflijk infectieus is. AD schrijft dat omicron daardoor wint van de boostercampagne. Als je heel veel geïnfecteerden krijgt, zal een percentage daar ziek van worden. De patiënten die nu al in het ziekenhuis liggen, zijn 1 tot 2 weken geleden besmet geraakt. Omicron zou wel minder ziek maken, maar de ziekenhuizen lopen toch weer vol. Volgens het RIVM zal het aantal omicron-patiënten vanaf nu alleen maar toenemen. De omicron-variant is volgens Hoebe zo besmettelijk dat zelfs een lockdown de variant niet tegen kan houden. De golf van omicron-patiënten zou al zijn begonnen in een aantal Nederlandse ziekenhuizen. Toch wordt verwacht dat niet de IC, maar welke afdeling onder druk zal komen te staan? Bob? De gewone zorg. Ja, dat rekenen we wel goed. De verpleegafdeling wordt vaak genoemd. Ja, de lichtbedden. Ja. De Omicron-variant lijkt momenteel dus de strijd te winnen van de boostercampagne. In een ander land heeft de president zich de woede op de hals gehaald door te zeggen dat het zijn doel is om ongevaccineerden dwars te zitten. Wat is de naam van die president? Macron. Ja, daar reageerde Marine Le Pen direct op, overigens door te zeggen dat hij zijn functie niet waardig is met zulke woorden. Voor vraag 3 moet je even luisteren naar dit fragment. De Haagse politie is boos op een VN-rapporteur. Die vergelijkt de manier waarop een demonstrant werd aangepakt op het Malieveld met de dodelijke arrestatie van de zwarte Amerikaan George Floyd. Het waren hele korte beelden van politie die iemand tegen de grond werkte met een hond erbij. De politie zegt dat de uitspraken keihard zijn binnengekomen bij het korps en dat de VN er veel te snel conclusies trekt. De speciale VN-rapporteur op het gebied van marteling heeft zich gisteren dus kritisch uitgelaten over het politieoptreden bij coronademonstraties in Nederland. Hoe heet hij? Niels Meltzer. Ja, dat is goed. Via welk medium heeft hij zijn ongenoegen laten blijken? Twitter. Ja, dat is ook goed. Dan gaan we naar vraag 5. Daar hoort ook weer een fragment bij, maar nu willen we weten wie er aan het woord is. Ik vind het wel heel mooi, departement. Ik heb eigenlijk van jongs af aan eigenlijk al wel een hele grote belangstelling voor alles wat rijdt, vaart en vliegt. Dus daar ga ik mijn uiterste beste voor doen. Wie is dit? Geen idee, kan ik niet beantwoorden. Mark Harbers. Oh. heeft eerder ook in de politiek gezeten. Welke ministerspost gaat hij bekleden? Vervoer, ja, wat was het? Vervoer, ik heb geen idee. Ja, hoe heet dat ook alweer in Den Haag? Minister van Transport. Nee, Infrastructuur en Waterstaat. Infrastructuur, ik weet het niet. Ja, ik wil dat het hier iets preciezer weten. Ja, dat is. Maar goed, we gaan naar vraag 7. Dat zijn de hints. Nou, daar kun je wel mee uit de voeten. Hoe eerder je reageert, hoe beter. In dit geval zoeken we een persoon uit het nieuws. Dus wie bedoelen we met deze hints? 4. Ik heb ruggespraak gepleegd. Stop. Mathieu van der Poel. Zo, dat is snel. En het is ook goed. Ja. Voor 3 punten was namelijk en besloten even niet meer voort te modderen. Want het is nu verstandiger om in bed te liggen dan op koers. Nou, dan ging het wel heel erg in de richting van het wielrennen inderdaad. En het veldrijden Mathieu van der Poel. Dus dat zijn wel hoge scores. Richting het kanon. En dat gaat nu van start, Bo Wilsterman. De Nationale Nieuwsquiz. De rechtbank in Den Haag oordeelt vandaag of wat een gerechtvaardigde maatregel is. De lockdown. Ja. Welke tennisser mag dankzij een vaccinatievrijstelling toch meedoen aan de Australian Open? Djokovic. Ja. Hoeveel kippen moeten worden afgemaakt op 2 pluimveebedrijven in Bentelo vanwege de vogelgriep? 158.000. 189.000 kippen. De inheemse bevolking van welk land krijgt miljarden compensatie voor culturele genocide? Canada. Een presentator van welke Amerikaanse omroep is gevraagd mee te werken aan onderzoek naar de Capitoolbestorming? CNN. Fox News. Nadat ze eerst fel tegen waren, zegt in retail dat winkeliers nu wel voorstander zijn van wat? Voor een vaccinatiebewijs. Corona-toegangsbewijs. Ja, welke PSV'ers heeft gisteren per direct aangegeven te willen stoppen met voetballen? Ruppen. Ja. Op welk Indonesisch eiland zijn al zo'n 24.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige overstromingen? Sumatra. Ja. Na onderzoek blijft welke gezondheidsmaatregel direct na het halen van de boosterprik toch van kracht? 15 minuten blijft zitten. Ja. Dat is allemaal wel heel goed voor iemand die gisteren pas zich herinnerde dat hij mee moest doen aan de Nationale Nieuwsquiz. Je hebt 56 punten gescoord. Dat is volgens mij even uit mijn hoofd het beste van deze week tot nu toe. Dus je bent dan nog in de race met dit, met deze score. Of had je voorheen hoger? Ik denk het wel, hè? Ja, dat was wel iets hoger inderdaad. Dat was niet je beste dag. Nou goed, dan vooralsnog ben ik tevreden ermee. Hartelijk dank, Bo Wilsterman. Wie weet horen we je vrijdag terug. Ik dank al mijn gasten hier. Raza Muller, onderzoeker naar de neutrino's. Erik van Sibië, die de oceaan niet letterlijk induikt. Want daar is hij toch een beetje bevreesd geworden. Hij was een beetje bang, hè? Ja, ik kan me wel voorstellen. Zwemmen, jongen. Gigantische golven. Sven Kokkelman is hier. Zometeen voor Sven op 1. Niels, goedemorgen. Groot chagrijn bij ondernemers en al helemaal bij winkeliers. Kotsmisselijk worden ze van al die OMT-leden die voortdurend maar roepen dat we in een lockdown moeten blijven. Ik ga praten met een van hun voormannen. Udo Delfgauw is financieel directeur van brancheorganisatie In Retail. En hij is mijn gast zo in Sven op 1. Jim Jansen was de spraakmaker. Wat deel je nou uit? Ik deel het nieuwe nummer van New Scientist uit. Oh, gevaar op de weg. Gevaar op de weg. Dat is toch ook wel mooi. Dank een ouderwetse tijdschrift. Dankjewel. Het nieuws komt eraan. KRO en CRV.